بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم. إن ربك حكيم عليم. سورة انعام کی دوئی سیوی اولی سوا تر 118 پوری او پا دی حصہ کی سلور بابو نو اریو باب کی جدا مقصد ہو حالو اپ شولو آیاتونو کیو اغی کی مقاصد ارباعو ادو ایم باب امن ازلمونا بیا شلو آیاتونو کیو اغی کی زواجرو تدوی مقاصدو باندی او بیا دریم باب د سلو اختم آیاتنا قل آرئیتم ان اتاکم عذاب اللہ او دی دریم باب کی دو سلور قسم شرکون ردو شرک فی الدعا فی العلم فی العبادت و فی التصرف مکرر مکرر یہ ذکر کرے و خاص کر رد شرک فی العلم مستر آیات پوری دادرین بابو او ستر آیات نازل اورم باب او باغی کی رد کی دو مشرکین و سلور قسمو ها مشرکان چه عباد صالحینی اللہ سر شرک کلیو ها مشرکین بالکواکب چستورو کی دخد ایتوب کارو نگرنلیو ها مشرکین بالجن او بالملائکہ یو قسم باغی کی بیان شو رد شرک تو مشرکین بالکواکب ابراہیم علیہ السلام پا بحث کی چو اخپل قوم سرا پدی کی بحث کرو لا احب العافلین چیدی کی دا خدای توب سو صفت نشتا چیدو تحاجت رواو ایما کواکب دی پلی فیدی دی چل آگئی دو پارا فیدا کری اور پسی ذکر کئی مشرکین بالعباد الصالحین اب آگئی کی لولس و انبیاء و نمناخلی دی مقصد دو پارا چی بندیان عاجز دی اغی کی صفت دو لوحیت نشتا او دی کبا اول دو توحید عظمت بیان کی اور پسیو بیا انتہائی قباحت دو شرک بیان کی دا دویم قسم مشرکین بالعباد الصالحین ابھی اور پسی ہوں مختصر بالجن او بالکواکب بیان کی سلم آیات کی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا دغا چمخ کے بیان شو ابراہیم علیہ السلام دا طرفنا اخپل قوم تا پرد دا شرک کی او پرد د مشرکین بالکواکب کی اللہ تا اشارہ اکلا تلکا حجتنا دا عظمت توحید دے چلاوی دا سی دلیل سوک بیانوی لکہ ابراہیم علیہ السلام چی بیان کو نمونگ سر رددو دیر قرب و منزلت تے دیر اجر و ثواب و درجات تی او دا دی توحید پوجی بانی مونگا مرتبی و چتو موحدینو دگا چی بیان شو زمونگا حجتو اللہ زن تنسبتو کو حجت او دلیل زمونگا آتینا ابراہیم علی قومی مونگ ورکلیو دا حجت ابراہیم علیہ السلام دا دپارا دو احتجاج پا خپل قوم باندی علی قومی چو خپل قوم باندی دا دلیل پیش کیو مغلوب یہ کی علی قومی زکا چی داو حاجت نو اگا پا توحید باندی مضبوطو امام الموحدینو ولیکن دا قوم دا پارا متوفو چی دا قوم پوئیشی نرفاو درجات من نشاو اللہ ایمونگو چتو مرتبی قدیم بحث او بیان او دعوت دا توحید سرا اغسو کو چی مونگو غوارو حدیث انوار طبیب چطیقی چکم دے قرآن ذکر دا انبیاء اکڑ دے و سر دا بیان کری چه نرفاو سورت یوسف کی ویلو چیتر کی کذالکا کدنا لیوسف صبح علیہ السلام تم طریقہ ہوا چرور بسنگ ازان سرپاتی کے ما کان لیا خدا خواہ فی دین الملک اگر پل رور دان سرنشی پاتی کولے کمونگو تدا تدبیر نوے خولے چیدی تدبیر نکار واخلا کذالک اکدنا لیوسف ما کان لیا خزا خاو فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نلتم وی نرفع درجات من نشاو وفوق كل ذي علم عليم مونږ یې مرتبه اوچتو په علم سره سبب د فضیلت هغه علم او خاص علم چې علم د توحید دی ذکر دی کې دا بحث وشو مدارکوی اوضح دلالتا على وجوب الاستدلال على التوحید دی آیات کی واضحا دلیل لے چی استدلال پا توحید باندی واجب دی ابو بکر جساس ہوئی فلما استدل ابراہیم على توحید اللہ سبذ بذالک علینا مثله څنګه یو دلیل پیش کنو په مونږم لازم دی وی چې مونږ په وحدانیت باندې دا دلیل پیش کو او دا غسی امام رازی وی وصبت آل ابراهیم حصول الرفعت والفوض بالدرجات العالیه پدې سره د ابراهيم عليه السلام ډېر مرتبه اوچت شوې ډېر لوی منزل لنه ذکر الحجه فی التوحید تنور سو جنوا خدای الله په وحدانیت باندې حجت پېښ کړ وزب عنها او رضیو کو ده شرک فذالک یدلو علی انه لا مرتبه بعد النبوه والرساله اعلى واشرف من هذه المرتبه کرب استدلال راضی دین بودی فخر راضی رازداری دین بودی تاوی خلق دیاری او پلق پلق وحق کئی نفام مزی امام راضی دا نکات تکن چوی دلالت تی پدی چی نشتہ دی پس دنو بوتاو دی رسالتنا بل اعلا مرتبہ دی مرتبی دی توحیدنا ذکر دیسر اللہ ویچنر باو درجات من نشاو من ربک حکیم علیم بشکر افستان حکمت والا دیم ہر کاری ہے دا حکمت دی اپوئی گی پارسبان دی نقلی دلیل پیش کدی ابراہیم علیہ السلام نا او پاگی کی اثبات توحید و پرد دو شرک فی الکواکب سرا اس یہ دنیای عروج او کمال ذکر کی ووہبنا لو اسحاقا و یعقوب منگو با خدتا زیه چه اسحاق علیہ السلام و نوسی چه یعقوب علیہ السلام کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل هر یوم انتا محتاجو مطلب دار چطول مخلوق اللہ تا محتاج دی رضی کے با متکلم دیر روڑی فحبنا هدینا هدینا تا رد دی و شرک باندی چلاوی کار سوک دی خمونگ تا محتاج دی کام بیا دی اغی سر سے اختیار نشتا خدا سلوری ذکر کلل ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نوح علیہ السلام پیو ترتیب سرا زکر دا اصول دا انبیاء دی نوح علیہ السلام کو تطولو اصل دے ادا نور چی دی دا انبیاء دا بنی اسرائیل دی ومن ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون او دا اولاد دی نوح علیہ السلام نا یا بکی طول راضی چاہے ابراہیم علیہ السلام تا ضمیر راجی کرے خواہ بعیدم دے او پاگی که دا طول انبیاء و داخل دل مشکل دی او بعضی دا اولاد دا نوح علیہ السلام نا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دا دعا پیغمبرانو چې سره د نبوت نا ولې الله د دنیا بادشاہی ورکړی و او ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دعا پیغمبرانو چې زمیختونه ابتلاګان پښیوي وي موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام دعا پیغمبرانو چې لوی معجزې ولې الله ورکړی وي وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ يَدْغَسِ مُنْغَا بدلی ورکو عوضون ورکو حق پرستو تا چیز اللہ دا توحید خدمت یہ کری انبیائی او کنور ورپسی داغی امتو نی فاللہوی دغس مرتبی ورکو ما دا دی پوری حسر ندا نا قرآن تعمیم کی او خلق تخصیص کی داوی دل پوری نازل شوی دا پوری وکذالک نجزی المحسنین وزکریہ ویحیی وعیسی وعیلیاس او دا سلور پیغمبران چی خاص دی او مشهور دی پا زہد او پا عبادت سرا زاہدین او عابدین تا پا دی خاص دی کل من الصالحین یذکا ہوئی هر یو د دینه دا خلق نه دی چې کمال تر رسیدلی په صلاحیت کې په اسماعیل او یسع او یونس او لوط او دا څلور پیغمبران هغه دي چې یوازیو په خپل وخت کې امت وسره نو جوړ شوه اسماعیل علیہ السلام امت نو دالی اسا علیہ السلام امت نو یونس علیہ السلام امت نو عدلوت علیہ السلام دیو قیامت کی دواس یواد را بداغو چی شہرت یہ پا دنیا کی نو شوی اکثریت ور سرنو خدا مطلب نئی چی دا اللہ پا حکم کی قصور را گئی نا حکم دا اللہ خودی تداو چه ورسوه او اغی رسولی دی او حکم دا اللہ دا نو چه خلق دیر شی مسلمانان دیر شی کنی بیاو پاکی قصور راغلیو خواه خونا دغا مقصد نی دا بیعثتنا اغا تبلیغی و دعوتی انبیاو پا دیکی دیر دلوی حمت نکار اغسته ہون وکلن فضلنا علی العالمین هر یوم ورکلو پا خپل وخت کې په مخلوقات باندې ومن آبائهم وذرریاتهم واخوانهم او بعضی د دې د مشرانو نو او د دې د اولاد نو او د دې د رونو نو مونږ ورکلو د نبوت لپاره اگر کله نو مون نه دی اغستی من خوای چې کاغسته ونه خبره انو مونږه وسوم راخستو هجه کوم کارونه کړی نه هغه وسمرن وز الله دغه سرکار نشته کنه چې تاریخ ذکر کیو داری او سوانی عمر ذکر کیو او خلقو کې دلچسپی راشي نه دلچسپی نه یاري مطلب دا الله خپل وحدانیت سره ده او دا ټول یو خبره وه دي کې فرق نه و وجت بیناهم مونږ غواره کړیو د نبوت لپاره د دې سه اختیار نو وهدیناهم مونږ هدایت کړو دي ته اله صراط مستقیم په طرف د لارې نه چې غلار د توحید د الله ده زی په خپل نه پویږو چې مل کتاب ول ایمان په دې خبره نه پویږو الله یې مونږ ته هدایت وکړ مونږ ته د لار خو وکړه عظمت ذکر کوي د دعوت ذالک هو الله د انبیاء او دعوت او پیغام چې دی د الله هدایت ته ولی که څوک تاسو کوي کنه چیرې راه هدایت څه شي نو ته وایي چې دا توحید دی کنه ذالک هو الله یهدی به من یشاء من عبادی هدایت کوي په دې سره هغه چاته چې خوخه شي د خپل بندیانو نه تا معنا امام رازی بیا وی یجب ان یکون المراد من هذا الهدى معرفة التوحید دا واجب دوی بل معناو نکی اصنی چه بل پل لارشی جو حد اللہ نس بل سو آخل بی خواب واجب دو چه مراد بدا دی ہدایتنا معرفت توحیدی و تنزیح اللہ تعالی عن الشرک او اللہ پاک گنل دو شرکنا و دو شرکنا دا حد اللہ یهدی بی ذکر پسی پخپلوی ولو اشرکون بالفرض کذی پیغمبرانو چولس بیان شو دی شرک کڑوی دی خو شرک نو کڑوی لیکن خلقو دی دا خدای سر شرکان کڑل عباد صالحین گورا عباد صالحین دی اغیزان دا شرک نداز ساتل دی خدا رستو چه خلق راغنو دیت خدایان جوڑ کڑو ملاوی که بالفرض دی شرک کڑو لحبتوانو ما کانو یعملون برباد بو دا دین اغا عملونا چی دی کڑو دا انبیاءو عمل گورا سمر درجی اللہ بیانی او اللہوی پا دی شرک سر باغا درجی ارس ختم شیو امر طبیخا خلو یا راولی دی بالفرض کدی شرک کرد دا مشرکینو تا تعریض دی چی ظالمانو عرصم خراب کرد تا دو که بخپل خیال کسی دخده بندگی او طاعت و عبادت کوئی نو دول شو او ختم شو چی دا انبیاءو عمل و تنٹنگی گی نستاسو دا عمل و تنٹنشی ندا ازل کې قباحت د شرک کې ذکر کې انتهایی مذمت د شرک اور پسې ذکر کې ترغیب تابعدار د دې پیغمبرانو ته چې خلکو دې پیغمبران دنیا کې په سبان خپل ژوند تیر کړي نو پاوی ژوند تیر کړي کنه اولائک الذین دا خواغ پیغمبران دی آتیناهم الكتاب والحکم والنبوة چمونگ دیتا دری قسما نعمتنا ورکلیو دا دین اسباب دا ترقی آسمانی کتابم ورکلیو والحکم علم دا شریعت ورکلیو یا حکومت فیصلی والنبوة و پیغمبری آتے نا مونگولا ورکلو دی سرسنو او آخر کی تراولی گلشوی در طولو امام نستا باندی کسو کمان راولی نجور در طولی امانل طولی قبول کرل در طولو تابداری اوکلا او کنمانی فین یکفر بها اولائی ها زمیر کی دو احتمال دو که انکار کئی پا دی عقیده توحید بانده دا موجوده خلق استا دا قوم قریش امام راضی داوی او یا او بی حاضر سلاسطی بیزاوی وی دا کتاب او حکم او نبوت چمخ کی ذکر شو که انکار کئی پا دی دریوارو بانده ها اولای استا دا قوم نپروامس آتا فقد وکلنا بها قوما الله امام قرر کړل دی په دې مسله او په دې دین باندې داسې یو قوم په خپل علم کې لیسو بها بکافرین چری بچرین کارن کې هغه په ځان قربان کړي مال به قربان کړي ولیکن دا باندې پری دی ښا دا قوم څوک دی مفسرین ذکر کئی مدارک والمرادو بے حضا بے هاولائیں الانصار و اہل المدینہ تی وقیل اصحاب النبی مطلقا روح المانی وی صحابت نمرات دی کا مهاجرین دی او کا انسوار دی نغی کی دا صفت کارش کنخا چلیسو بها بکافرین اغی دا دین دیر خدمتو کو دیر یا عزتو کو تا دا اللہ شان لکھا تا قیدہ کلیه دا یواز اغی پورن دا هر قوم تا اللہ وی چکتاسو دی مسئلی انکارو کو دا دی بیزتیو مکڑا او داو منمان للا نظب بل قوم راولما کدار دین راولم کدو دا کافر و دمیان دین راولما راولم با او غیب دی مسئلی خدمت کی دیر اعلا او تاسو بخدی زلیل کی لکد بنی اسرائیلو اشاره دا بکی دیتا خواه او هر زمانه موحدین لتسلی دا تی اللہ سر کمی نشتا او بس دا مقامی خلق رزان پا عزت نپوی پل عزت خراب کی عرص خراب کی خدای پا رحم کلی و کور لے والا راوستی ادیه پا قدر پوانش اولائک اللذین دغا پیغمبران چی دی حد اللہ دیتا هم اللہ ہدایت کلیو وحی و تکلیوان او دخپل دین طول اصول و فروع و تنازل کلیو نتا تا حکم دے پا بے حدا و مقتدی ددی پا دے ہدایت پس روان شا ددی پا ذات پس نگوارے دغا تقلید خویس دے کی نشتا شخصی تقلید خونشتا فا بے حدا هم ذکر دا لفظ پکی راوڑا ددی پا اصول پس روان شا ددی پا اخلاق و پا عادات پس چی پا دی مسئلہ کی داغی نکار غست دی هر زمانہ کی انبیاء دا دیر خیستا اخلاق و نکار غست دی ندغی اخلاق پس روان شا امراد مدارک ہوئی والمراد بهداهم طریقتهم فی الایمان باللہ وتوحیده واصول الدین پدی کی پاری پس تا ټول اتفاق دیھا دون الشرایع ہاں احکام نا فقہی و فرعی احکام نا ذکر فئی مختلفتن اگر زمانہ کی مختلف ہو خو لیکن اصول چغز طول انبیاء و اتفاقی دی نہدا ہم نمرات دگا یادی خوا داگی پا اصول پسی او بنیادی عقائد پسی روان شاہ صاحب د کشاف هم وی خواه اے طریقتهم فی الایمان باللہ و توحیده و اصول الدین دون الشرائع و تن لگی چه مدارک تی نقل کئی کو کشاف اوڑی رمخ کے دے پانچ سو کے دے ناقا الفاظ دم را اوڑی خواه او داغی اصول نیو اصل داغی عقائد نیو عقیدہ و بنیادی امر داده قل لا سلکم علی اجرا و آیا چیزا نغارم ستاسونا ای خلقو پا دی اخپل دعوت باندیو پا دین باندیو پا تعلیم باندی ساجر مفتو که دا تبیانو ما حقیمتی سوک پرکولی نشخا سوکوی چیزی بس قیمتی سوکی پرکولی نشخ او دیتاستا مفت بیانو ان هو الا ذکر للعالمین ندی دا بیان مگر نصیحت ته پاره د ټول مخلوقات زمره قیمتي شی دی کنه خو لیکن د پس غواړم نستا سنها دا وی ولی ذکر کو امام رازی وکانا من جمله هداهم او دغه هداهم یو حصہ او یو قسم داو چې ترکو طلب الاجر فی ایصال الدین ترکو طلب الاجر فی ایصال الدین و ابلاغ الشریعت چې ور سبا غواړي نه غواړي ښا خیر دې کوګې شنو ما تا وایا او په دې وسه غواړي نه الله رب العزت وتویل وکړه هر پیغمبر د الله نه غواړي ته مخلوق نه نه غواړي امام رازی وی او دغه سه مدارک موی فيه دلیل د احناف تفسیر دی خو دی نه پیژني الا ان اخذ الاجر على تعليم القران وروايه الحديث لا يجوز مدارك النصفي الحنفي في دليل چې اجر په تعلیم د قران او په روایت د حدیث باندې نه دی جائز لا اسالكم عليه اجرا د دې دلاندې نمخ کې اثبات شو الله د وحدانیت د انبیاء په نقل سره او رد مشرکین بالعباد الصالحین نو سرت کوي او معرضین د قران منکرین د قران ځکه دې امت لپاره الله دا هدایت ورکو چې هر پیغمبر له خپل خپل مناسب ورکړي الحکمه والنبوته والکتاب ذکر شو نو دې امت ته قران ورکو د ټولو نه اعظم هدي وما قدر الله حق قدره وګور الله رب العزت پیغمبر ته وي چې تبا دې انبیاء او تابعداري کوي دې په اصول پسې وځي او اصول ټول قران کې ذکر شو کنه چې خبره خلق لراله نو هغه یې اس قدر نه کړه قدر نه دې کړي خلقو د الله حق قدره هغه چې لایق دې دا غسره نزل ابن عباس وی ما عظمو حق عظمته الله چې څنګه لوی دی رضی دا غلوی دا څو نه منل او ابو العالیه او ما وصفوه حق صفته دې دا الله تعریف کو نه کړې سي وی چې موږ الله تعریف وکاو او ګپاره چې بکی وی سنا رستو یې چارسو وینو اسنا نو مې وتکه هوتا وې سنا نه ذکرې ما وصفو حق صفته او حسن بصری ما عرفو حق معرفته ابو عبیدام دا معنی کئی بہتر معنی دا قدر خباله دا چاکے چه مخ کیو پی جنے کنا نو چه ندی پی جن دلے سبے قدرو کی خان ابو عبیدوئی ما عرف الله حق معرفته قرطبی نقل کوي نه دې پیجندل الله په صحیح پیجندل سلام وقلو والله احد سرا په اخلاص سلام چې الله واحد لا شریک دی خان اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء کله چې دې دا خبره وکړه د قران په حق کې د قران دعوت یې نه مانو نو دی وی چې الله اس شنه نه نازل کړي په دې باب کې چې وحده لا شریک له ذا فاسق خلق وي ښا مقصد یې دی عقیده سره انکار وو نو انکار یې په بل رنگ کې وکړه چې مان ذل الله علی بشر من شی دا خلق سوئی چې الله دا نازل کړي دا نازل کړي دي اس نه دي نازل کړي نو چې نه دي نازل کړي نو توحید ختم شو بس انکار وکړو کله کلا چوی دی چنه دی نازل کلی اللہ پیس بنده بانده حس چین علا بشر من شین پیس بنده بانده حس چین نازل کلی دا سی او کلیه ذکر کلخا کلیه ما انزل اللہ علا بشر من شین تیز سالبه کلیه وی کنه منطق کی عرصی ختم کلی عرصی ختم پس دی نقیز راضی موجبہ جزئیہ بس چتا پس دی مسلوب کیو یو یو چھے ثابت کنو بس داغار سے دولا شخا داغار اٹولا سالبہ ختم شخا چتا پک یو جزئی ثابت کنو بس ختم شخا ناللہ جوابم پا دغی طریقہ سے رکڑے دیخا چھے یو جزئی ثابتی دا کتابونو نا په یو جزئی باندې د پیغمبرانو نه چې لکه موسی علیه السلام آیت تورات چا نازل کړو نو با صالحه ختم شوه د دې او کلیه چې مان ذل الله علی بشر من شی ولی موسی علیه السلام بشر نه دی او لدا تورات د الله کتاب نه دی نو ځي څنګه وی چې نه نازل کړی الله په ایس بند باندې هیڅ شی د دې او قاعده وا او دای په هغه کې نازل شو چې نبی صلی الله علیه و سلم د يهودو مدرسه ته لړو مدرسه خو نه یې کنه خو مدرسې کنه او لړند لوی لوی بلاګان پکې ناشته چې سیرونه به خلق یې ریدو هغه یو پکې ډېر به حد غټو کنه به انتها نبی علیہ السلام هغه سره خبرې وکړې امیر صاحب سره او ته وی چې تا تورات کې دالی ذلی دي چې الله یبغض الحبر السمینه چې دا الله ډیر بزی شي غټ ملاخیټ اور حبر دا وی سمین چې ډیر سورب شوی لحیم شحیم دا هو الناس باللباس دا لباس یو لوی پرده ده په بنده باندې ښه بس چې دا به پرتاینو د سترګو نه پټي توبه توبه کدايه ته نه لری کوم زګه یو بنده ډیر غټو اگر میوا او کمی سيسته مخامخ غټ کې ناستو نو غل راغی چدا سیوارې لري کوي کاته نو تختې ده او کنه بیا دې باندې یریږي دا جامه پرده ده نبی اسلام ورته دا وی بیا وته وی چې انت الحبر السمین هغه ته یې کنه سمین ته ټولې سورب شوې زګه دې اهلي کتابو چې سمونتی دینو تعالی راوړي خوراکونا قسم قسم تعامنا غیتا راولی اتا پیم ایلان دکڑی نوی دوی فنحاس ابن عذورا دینمو نفنحاسوی چی ما انزل اللہ علا بشر من شے دو قصید و جنیوی خان چی اللہ سشی ندن آزل کڑی پیس بند باندی بیا چی نبی علیہ السلام راغی اوغی که ناستنو تاوی دا تاسووی ویره بس غصره لدیره را لیا زکا می دا سووی نوی بل سبا دی ویلیو کنا نو دا میره نعمات کو یهودو اخر دا غیدم رب بدی شخا او دا پل دا غی نعمات کد عهدینا چتا دا سی خبر اکڑا منگلی ولی آمت اکڑو قل اوای من انزل الكتاب الذي جاء به موسى وای دتا چې چا نازل کړی کتاب تورات هغه چې راغلی په سر موسی عليه السلام نور او هدى للناس کتاب نوري کنه هغه یو رڼا وا د خلقو لپاره بنی اسرائیل لپاره هدایت ندی خو انکار نشی کولی دینا کنا چې نشی کولی نو وی منلا نو دروغ ثابت شو چې دو چی دورا پا تاکید سرویلو چی مان دللا والا وشر من شین دو اگر سا ختم شو خوا او صاحب د کشاف وی چې وذالک من اعظم رحمته کتاب خدای الله ډېر لوی رحمت ته او اجل نعمته ډېر لوی نعمت ته لکن لم يعرفوا لطفه على عباده دا معنا کې چې ما قدر الله زیدا کتاب نه پیژندو داغی مہربانی احسانی پزانو نو پی جندو فقالو ما انزل اللہ علا بشر من شے مونگا خویس نمانو خدا مونگ لسرا کری دی مونگ تیسا نازل کری دی دا دارا زمانہ کی ناشکر خلقی کا نخوا دا طول ناشکری دا چتنن یو بندت وی چلکا قرآن وی نور علم کا وخیر دے خدا مخ کے وی لا تقدمو بین ایده اللہ و رسولی قرآن مخ کده او کتابونا رستو دی او تا نور مخ کلی دی دا ترتیب دا چاپولی او دیر غلط استادو نو دیسوی پی قرآن بیا پخپل سڑی لوردی چی دا کتابونا ہوئے آو کن دیر ناشکر این تا اللہ زمر اللہ نعمت ناشکر دی اکران چې کتابونه د استاد نه باوي چې هغه د غلطه نه خالی نه دي ا قرآن به ډیر سپکو ګاڼه دا په خپل ځد کې تجعلونه قراتیسا تاسو دا ظلم کړی د تورات سره چې ګرځوي غي لرا ټوکړي ټوکړي پانی پانی تبدونا او تخفونا کثیرا سخو خلقو تا بیانوئے چستاسو مطلبی پکین زکاتونو خیراتونو آیاتونو پکی بیانوئے او ڈیر پٹوئے چگئی کتاسو باندی ردی او استاسو غلاغان اخکارکی استاسو غلطے اخکارکی نا پٹوئے دا کارو مکو قراتویسا نو قرطبی دی دے کلی کلی دی چوا کرها العلماء کتب القرآن اجزاء وکرها العلماء کتب القرآن اجزاء علماء دا مکروه گنلی فقهاء چه کراحت تحریمی دا غیب نزبان دی چه قرآن ٹکلی ٹکلی کول دام دا دیلان دی راضی چه یهود سنگ تورات ٹکلی ٹکلی کلو نا دی امت قرآن ٹکلی ٹکلی کلو دیر سپاری ایک جدا جدا دا چاویلو دا ولی دا دید پار چه ختم بکی گی نو ختم کم زیو پا اسلام کی دا ختم چا کلی دا دی چکی لگیا دی دی دانشی ثابتو لے جدا ختم یا صحابو یا تابعینو یا ائمو یا نور چکم اکابر دی اغیدہ سے نہ دیکھنے تا گوارے چا دنیا کی بیدت جوڑ کن یا وہاں بیئے پاکی اجزا جوڑ کرل نصورت یاسین اتنے جدا ہو لیکو پانچ سورہ اولی کلی پینزہ سورتوں نے اتنے جدا اکڑل او داوی سمرہ بیزتی کی گی او دا شیطانان کسو کی گردی خرسی ہے خلق واخلی واخلی بے کور کی زینی کلی جماعت تر اوڑی کلی او دے بل دے پراتی تجعلون و قراتویسا سمرہ ظلم دا اللہ دا کتاب سروشو ا دومره چې د دین نه نی واقف نو د قران نه وګوره دا حال لخه دا خلق د ثواب لپاره دا ذکرونه کوي بخیلان وانت فقیر کنا بده ودوره پیسې نه لګي پدوا سوا په 1500 باندې بدلور ګیډی د لچاپ کی چیز سورت یاسینونه یاسین او دغه سنور او داوی تقسیم کې په خلق باندې د پاره د عیسی علی ثواب اله کدا خو د عیسی علی عذاب د پاره دي چې ستاره مړې وګوري چې سب بلای او تا د هغه د پاره د قران بي عزتي وکړه ټوکلي ټوکلي د قراتیس لیکم تا قران د زم په مقام کې بیان کړي ښا قران سره ودا ظلم نه کوي الله کتاب سره ودا ظلم نه کوي چې خپل مطلب د پاره ټوکلي ټوکلي کې وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم بل دلیل یهود او تاسو سره د علم د کم زین راغې تاسو له علم درکړې شوی دی هغه چې تاسو نه پوي دی تاسو استادو مشران دا خو د تورات نه راغلي دي استادو علم په دې گواذې چې الله سو نازل کړی دي قل هو یو ته دا جواب وکړه عذيب غلی ښا دی هغه څنګه نه کوي قل الله او یو ته چې دا کتاب الله نازل کړو په موسی عليه السلام نو تاسو هغه خبره دروغ شو کنه ها نو نور وته سوایو الله وینا ثم زرهم فی خوضهم یلعبون نور زمون کار دا غسر رسده زمون مطلب خو جواب دی او تصدیق دی غوشه ها نو بیا پریزه دی لنا چې په دې خپل باطلو کې مشغوله ای دا خو دین نه دی دا خو یلعبون دی ټوکې لو به جوړ کړی ښا اذان له زلو به ټوکو زینه جوړ کړی هغه په آرام پکې ناس دي ها اذن ملکو مالونه دولتونه راضی ښا او دروغ وی خلکو ته چې لړ شي وی کوي صوت لبای لنګر چلیږي اب سونو طالبان دی پکې دولتونه او مالونه راوړي ښا لیکن طالبان جزان پا کیسو نوی نی خواه اگی تا زوره نکی چیسو کولا پلیٹ واپس راوڑی چیر دماغ خو باتینگر ندی خواه پاک می دیو خرابان دی نرازی او دیوالا زوره نوار کی خواه وی تا علم لراغلی کتا خوراک لراغلی فیز علم لراغلی ما خواه تدیلم پا قدر نپوئیگی زکا خلق لگیائی خوا ویرم تمیم سیب کور جوڑ کرده خوب دنیا کی جنت تے آو کنا داغت آگا چتر داغ پوری لندن پوری ملکونو بائی چکاری لگی نواسی لگی او دې لپاره لګي ځان د دنیا جوړي ښا طالبان څه کوي ادا سي گاډي وته ولارد چې موږ له خوړو نوم ناراضي لنګو ضرورته وي که څه وته وي ادا سي گاډي خو ده محمد ناله خانانو تم نو ولار اشنغر کې خانانو محمد ناله به وته وي مغی تم دا سی گاڑی نو اولار خواه لکم تمیم سیبت چی اولار دی اجدا دی کم تجارت کئی نو علم در کل شوی دی اللہ وی تاستا اگا چنو ستاسو تاو تاسو مشرانو تا دتورات نام نو بس و تاوائی چی دا اللہ نازل کردی بیا پری دا پا دی خپلو باطلو کی چی مشغولی و هازا کتابن اندلنا و مبارکن او دا قرآن عظیم و شان یو کتاب دی دیر اعلا دی ذکر چه مونگ نازل کرده دی و مبارک دی دی که خیر و برکت تی خو ارچا لنا دی که خیر و برکت تی قاری لرا سامع لرا عامل لرا او عالم لرا چه دا سوگ ذکی نو مبارکن عالمهو متعلمه سامعه عامله هر یو چې ګور قرآن سره څه تعلق شته نو خیر او برکت به ته حاصل وي او صدق الذی بین یدی تصدیق کی دا کتابونو چې مخ کې زنو نازل شوی د دې لپاره چې تی اورسه خلقتا ولتنذر ام القرآن من حولا چې یو یره په دې سره مکی والا خلق او هغه چې چاپیر د دې ندی مشرق او مغرب او جنوب او شمال ټول دنیا پکې را لکن او من حولا خو اول حق د ام القرآن ذکر انذر عشیرتک الاقربین دعوت په شروع کې د خپل خلقونه چې دی اومنی نبی اوبه د نور خلقو کار اسانی کنه فا نبی علیہ السلام اول خپل خلق ځان سره کو کلهغو کډیرو مرګری کړ ځان سره د دنیا فتح کړ کنه فا ته په هر جنگ کې او په هر میدان کې چې جنگی دل زاو قریشو مهاجرینو انصارو بل چا خو جنگ نه کړي عراقیانو او شامیانو دا خو دې مهاجرینو انصارو کړي ها چې پیغمبر څنګه مضبوطو نو قوم هم داسې مضبوطو عرب هم داسې مضبوطو عربو شان جهاد څوک نشي کولی والذین یؤمنون بالآخرة یقین کوي په قیامت او یؤمنون به ناغی ایمان راوڑی پا دی قرآن باندی وهم علا صلاتیم یحافظون او اغی پا عمل کیم دیر مخکی دی علا صلاتیم انی پا دین باندی دیر کلک دی دا دین پا هر یو عبادت باندی حفاظت کون کی دی ترغیبو قرآن تا نبی آزجر دی حواغی سره تعلق دی چې ما قدر الله حق قدریز قالو چه کلی دا قرآن پا حق کچا دغا پیشن گویو کرا چه اللہ و سندی نازل کری چه دا خلق لگیا دی دا خو پا قرآن کی نشتا فضا دا خلق دی خوا فمن ازلم و سوک دیلوی ظالم ممن افترا علاللہ کذبن دا غا چا ناشی جوڑ کری پا اللہ باندی دروغا ذکر دا عیسیٰ خلاصی کی سلور وار بابو نا دا آخری دے نا اول مزامین بیا معات کرخا اگر یو اجتماعیات کی چیو من ازلمو تا دا قرآن اصول لی چی مضمون خلاصی کی نو اعادہ کئی خوا او دا سی کئی چی تفصیل و سر کئی من ازلمو خمونگا دورا نا پی جندر تک دی آیات کی چی امو پی جندر من خبل پل گردی دو فوقع الناس في البوادي نبی علیہ السلام یوونه ده انسان په شان کې دا کومونه ده نو یې خلق په ځنګل ورسر شخه هغه سره پاکي وا څنګه فاصلم نه پیژند څوک دلوي ظالم دا چا نه چې جوړ کړی په الله باندې دروغ شرک او سره کړی ولدی ولکتلی او قال اوحي الي يا ذنبوت تاوکي جماعتهم وحي کیږي څنګه دې پیغمبر تکيږي ولم يوحى الي شيء دروغ وي وحي نشي کې دې ته تا دې سيو شي نيودار ومن قال سنزل مثل ما انزل الله او هغه څوک دا غنل وي ظالم نشتا چې هغه وي چې دا قرآن خو به زله زوم جوړ کوم ککې ناستمه کومه توخ نشته جوړ به کوم سا انزل معنا منزل الله سره مشاکلت نو ځکه جوړ به کومه په شان داغه چلا نازل کړې ده د دې ندی په جندري د الله کتاب چې دا څه ده کنه نو ګوره اوحیه الیه کې سوکرالو اگر ټول دروغجن پیغمبران کی حدیث کی راضی سلاسونا کذابونا دجالونا چه دیر شتنا با پدی امت کی دا پیغمبر دعوی کئی اٹول با دروغجنی اٹول با شرع و پسات کی نور سو مطلب بینی خوا دجال شرع و پساتو نبو کی نو هغه هم پکې رالو چې اوحی الیا وی ماته هم وحی کیږي. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تا پاغا وقت کی چاوئی چی دا مختار سقفی ہوئی چی ما تا وحی کی گی مختار سقفی اگر دا حجاج وقت کی ما تا وحی کی گی عبداللہ ابن عمر ورطا ہوئی اچی رشاوئی کنا او دی سورت 121 آیات وطا ہوئی سورت انعام چه دروغ نوی ولی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ یو دا ملائکو وحی نا غنا یو دا شیطانان وحی نا مختار سقفی تا کی کنا شیطانان وحی کئی خپل دوستان و بزرگانو تا لِيُجَادِلُوكُمْ دست دے بجگڑا کی اوغا خلق بکیم راغلو کشف و کرامات بیمه تا کشف کیږي ولې ته پیغمبر یې دا خو باغی تا کشف کیږي د غیب احوال به ولې دو په قبر به عذاب نو پیغمبر به ولې دو په دې دوه قبر وی عذاب دی ښا نو بل چالي دو اولیاء خو سر روانو کنه اولیاء سر روانو ابو بکر او عمر دا خلقو کنه تا دین ما تلوی اولیاء خولش دنیا کی ناغی تا ہو کشف نکی دا غی خوی چی پیغمبر سوی نو آغر سو نو کشف خانبیاو تا کی گین دا ولی دعوی که دا نبوتا کشوف او الہامات حضرت شیخ بحوال ورکولا پا مکتوبات دا مجدد چی غلی گذری چی آن کشوف و الہامات حیض الرجال چې دې سره خلق دې گمراکی کا نه دا ټول دروغي اسوک بګی داوی چې ما خدای ولیدو کوم ځای و په خوب کې مې ولیدو وی سر ظلم ولیدو بس کا وای سر یې اوحی الی ولم یوحى الی شیء دا هم مخکې صحابه او کې چې داسې نو ویلی پکار دای چې اغې دې دلوي پاک خلق وکنه او چې څوک دا خبره کوي کنه هغه انتهایی مشرک هغه د هر بدعت او د هر گمراهی نه ډک او هغه به وي ښا فلم یوحی لیشن زړه دعوی کوي زبوم قران جوړ کم زوم داس جوړول شم الله رب العزت وی چې سپته به ولګي ښا فتختبه معلومیږي ولو ترى او کتابینه مخاطبه از ظالمون فی غمرات الموت چې دا ظالمان په سختو د مرګ کې راګیری دا خو حق پرسته باطل پرسته پته ولګي ښا والملائکه باسطو ایدیم او ملائکه راوګدی دي تا خپل لاسونه اخرجو انفسکم چرا و باس ایزا اخپل روحونا دا موت پا وقت کی خواه دیر سختی و سرکی خواه اگه اخپل روح کم زیر و باسی اوغتی نا پا گتون و ننوزی اوغا ملائکی او باسی خو دیر پا سخت ہے سرا حدیث کے رازی چه بدن کے روح رک پاتی نشی طول رگو نوش لیگی زکا چه اگه نرہو دیر و باسی باسی تو ایدیهم سو کی پکنائے باندے حمل کی تمثیل باندے ہو الیوما تجزون عذاب الہونیم حمل ایک ورطوی چننستا عذاب شورو شون تا دا برزخ عذاب نمانو الیوما دا مرگ وقوة تیادی خواہ نن روزی چستان روح اوزی نسزا در کولی کی تا سلا دا عذاب در رسوائیم بما كنتم تقولون على الله غير الحق دا په سبب داږي چې تاسو با په دې خلی باندې هغه خبرې کولې چې ناجایز وي نه زولې وي دا راته چاوي دي زبرخه خاوندان دي او صاحب تصرف دې پکې یو قطب غوث دا ستاسو خبرې وي ویم پا اللہ باندی ناجائزا وکنتم عن آیاتی تستکبرون او کچا با تمینت کو جولے غڑولا چی دا قرآن وائے چی ایمانم سیش دا سکوائے چا چی قرآن نیوالی دا ویلی دا غی ایمان دا سیخا کل یو دیکن خطی کل بل دیکن خطی دا انکبوت اغچا وکنتم عن آیاتی تستکبرون تاو دا آیاتن نلوی کولا نزدکول نویل دا لوی دا کنخا اللہوی دا خود در بانده وست شوروشو عذاب شوروشو کت پارده کی پروتین کنا دا سزشتی چی برچی دا عذاب دا برزخنا کپا دریاب که دینو عذاب دین تجزاونا کپا هوا که دینو تجزاونا کچا دا بر ازان لسده جوڑ کری اڈم اڈا کنا بچ که دیشی که باسمانونو که ننشی بچ که دی که دا میانو پا گیڑا که دا زنده سرو پا گیڑا که ننشی بچ که دی نو که پا قبر که ننشی بچ که دی که نزاو زید پنا دی تا طول پا کرال برزخ دی طولو توائی خوا نو که دی ارز اپرات دی نو عذاب پشتا وز دا قیامت خبر اکی ولقد جیتمونا فرادا وبوی الله قیامت کې چې یقینا را لې ماتا یوازې یوازې دنیا کې هوتا سره ډېر مخلوقو ډېر سيزونو در سره ناغم ځان سره نه وړو کما خلقناکم اول مره څنګه چې موږ پیدا کړی و اول ځل وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا ظُهُورِكُمْ پری خود تاسو آغا چما درکلیو تاسو تا پا دنیا کی کم دیم پری خود وَرَا ظُهُورِكُمْ رُسْتُو دو شاگانونا اغام پری خودو چسوک دغا عذاب دا آخرت منی رداول تفسیر وی خواه الیوم تجدون عذاب الهون دا پار ویدا تفسیر دے چ خامخا قیامت سره لګی کنا زمانہ ناګه سوشو چې تاسو سره دنیا کې مالونه او دولتونه او کورونه چې تاسو یې مصروف او مشغول وې او دا څنګه هغه ګاډي او اسره او سپین هغه پرې خوځو او بل وما نرا معکم شفعاکم الذین زعمتم الله وینو وینو مونږ تاسو سره سفارشیان دغه سره له تاسو کرانو استادان سره وکیلان بار اوستیو کنا هغه کسان چې تاسو ګمان کو پدی انم فیکم شرکاو چې تاسو په هر څه کې صدر دی دغه تاسو الها او دغه اولیاء او دغه قطبان او غوسان هر څه کې استاذو پا مال کیم داغی برخواں کاغا نقد مالو که خوراکس کاکو که جامعو آکو ارسو نو چرک چرگوڑے و سارویو نو دی صورت کی بوس رازی تاسوی دیدی مونگ سر برخوا دا پورا او استاذو پا اولاد کیم دادی برخواں فی کم یه ویلے حضرت شیخ باوی چدی که دیرا مبالغا دا خواں پی کوم د ګډیر او بالغ دا خدا زه حد تورسی چې بیا سړی ویلې نشي خبره ښا چې تاسو په ارسو کې دي شریکانو چې حدیث کې راځي چې کوم سړی وادو کې او بیا ملاقات کین دعا بللی چې اللهم انی اعوذ بک اللهم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا داولی اسنه چنهم فیکم شرکا ډیر مبالغه ده پکې ښا ناګه سره نشته دغه سی आवाज رااله لقد تقطع بینکم یقینا ختم شو تعلق ستاسو په مینځ کې لقد تقطع بينكم الوصل اغا دمرا محبت چستاسو ختم شو ولی جنگوم کلے دیکو یو حضر آروانی تازو غدیر خلق و دیر اتفاق و دیر خوشحالی دیں چدا بزرگان با قیامت کی دا اللہ سر خبر کئی نمونگ با دی پا مخ باند اخلاسی گو نبقر کی مویلیو لقد تقطع بینکم وتقطعت بهم الاسباب تذیمین کې د محبت هغه اسباب ختم شوکا فضلانکم ما کنتم تزعمون او رخصو تاسو ناغه چې تاسو په داوی کولین تاسو ګمان تاسو خیال او احترام کړی و نور قران او سنت کې هنور راغلی چې قیامت کې به دغه سي سفارشيان ګرځي بے کونه بور سرهی اتا پوس با کئی چه ده چا جت سفارش چا جت ده اجودا اجودا ریٹو نبی ده چا ریٹ گرانا و ده چا کنا ولی تر سلی مناسب کنا نو قیامت خود دغا سن ده حل ده شفاعت شتا ده خواه ده سن لکه ده دی چی کیولی خواه ما کنتم تدعمون دلیل اقلی ذکر کئی اورد د شرک فعلی ان الله فالق الحب والنوى بشکل لازم شلون کې د دانی نوتیق تن راو باسی والنوى او د اډوکی نوبټی تن پیدا کی هغه د انسان خوراک جوړ شي دغه سره ذکر کو چې دې چې د عمر شرکیات کولو د خېټه د پاره کولو بس د هر یو د هغه چې زما مال زیات شي زما رزق زیات شي او زه په آرام شم زما ژوند سکون شي نو الله یې اسړیا یو داناو یو ډوکه د اخلاص نکوه اته پر رزق پسې مړی ګرځي شرک کوي ورسکه رزق الله تعالی پیدا کړی دی فالق الحب والنوا یو دانا ایو ډوکه ا دنیا په لګیا ده او اخلاص نکوه یخرج الحی من المیت رو باسی جونده دمڑینا و مخرج المیت من الحی او ریستون که دمڑی لراد جوندینا ذالکم اللہ فعنا توفکون دا صفتون ایچی دی دا اللہ دخوا دا بل چاکی نشتا زرغون بل سوک نشی کول دزمکن اللہ ایکی او جونده دمڑینا او مڑی دجوندینا پل څوک نشي پیدا کړه الله دې فانا توفقون تاسو کوم په لول ټکلې شوي چې الله هم پرې خودم او شفاعه او پسې شوي ته ملکو په ملکونو ګرځي ګوره اوب دقه شوق او محبت چې هر دلته څوک مشهور ولشته ګوره ټول کارونه پریدي ته دنیا هغه اځه پسې مخ کیږي وې دا دین کار دا مخ کې کول غواړي کنه خزا و سرید اللہ سینی ولی او خب تا پوست کئی چه دل تا سوک ولیشتی نا اللہی فاننا تو فکون ولی سکے تو ولی کنا ولی دا سر دا اللہ تا نگوانی او درگاو نو باندی کردی تا توبہ توبہ دا بادشاہان جسو تیر شوی دی ورغلی خواہ وس با ته پته ولګی دی ولی خان دیګر زی دلی په دې درگاهونو باندې همغه ملکونه صفاتو نه کوي چې ډېر زبردست سره او زبردست دغه ته وی فالق الاصباح شلون کده تیارې در شپې لرا په سبا راخې جوړو فالق الظلمت وګورا تیارې لري کلاو سبیر او خېجو هغه انقلاب راولي فالق دې کنا اعوذ برب الفلق نو دا غنو غواړم چې د زړونو زله تیارې لري کې اورنا پیراولي وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ګرځولې د شپه د آرام او نور اوس پوګمې په خپل حساب هر یو په ډیو ټایم مقرر کړی ښا دی ڈیوٹی کئی دا مسخر دی دی کس نشتا ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا دا غزات چی پارس باندی پوئی گی و زور آور دی فهو اللذی اللہ غزات تجعل لکم النجوم چگردولی استاز دا پارستوری لتحت دو بیان دی کے فیدہ دادا چی ہدایت ام پدی سران فی ظلمات البر والبحر پاغتی ارو لوچی او دلم دی کیم نیو دا دا ہدایت تا پارا دی لتحت دو بیان او بل زینت تی دا آسمان چی صورت ملک کی ویلیو چی وَلَقَدَ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ ادو فیدیل تا بیان کرے دا اسمان خائص دے از شیطانان دا پار عذاب دے از مومنان دا پار سبب دے ہدایت لتحت دو بیہا دا فیدی دی پستورو کنو او زجاج ویلیو چه نبی علیہ السلام وی چچا پاکی دریما بلا خبر ویستا بلا سانگ پاکی ویستا ناغد سحر یو سانگ ویستا ترابشی حصول سوافات کی قد فصلنا اللہیت لقومی یعلمون یقنن منگا تفصیل سرا بیان کلی دی آیاتنا و دلیلنا دا توحید دا قوم دا پانا چی پوئیگیم وهو الذي الله ذات انشاءكم جتاسو پیدا کړی من نفس واحده دیو نفسنا دیو تنا چې آدم علی السلام فمستقر ومستودع استاسو لپاره یو ځای د اوسېدو دی په دنیا کې او بل ځای د امانت ته په جنت کې یو ضمانه فلکم مستقر ولکم خبر مقدم دے دا دنیا مستقر دے ولکم فی الارض مستقرن او مستودع نمرات سوک برزخ اخلی عالم برزخ چاہم دے روگت دے اسوک تے نمرات جنت اخلی چاہم دا میشوالی زید دے نو من نفس واحدتن او چاہم کی شمارہ کڑی دا چې دیو نفس نه پیدا کړې نو ګوره ستاسو د پاره بیا کله مستقر او کله مستودع او کله مستقر او کله مستودع ولي اول لمور په ګډه کې وې دا یو مستقر بیا رااله دنیا ته دا مستودع شو نو بیا مستقر دی چې قبر ته کوس شو نو بیا مستودع دی چې قیامت کې بیا ژوند شو او دې مستقر کې زید مستودع سره ځان عادت کوي په چې د مور په ګډه کې وو دنیا تر اتلو نو د دین سن سن خبرې ده داسې کنه دې ته پته یې شاسه وي موزه القرآن کې نو چې را دنیا تر اتلو خو خوشاله شو دنیا په کار مار کنه چې قبر کې هو دو نوالتا که دا آخرت علم زدکی گی حبل احمد رسد حالتا دا آخرت پا احوالو نبی آجی قیامت شن و رو رو و سرادت شوی ہوئی نو خان قد فصلن آیت لقومی یفقهون یقنن منگا دیر واضح کلی دی دلیلونا و دا آغا قوم دا پارا چی خصو چو فکر کئی فقہ تعمل و تدبر تویلش زکر دا دلیل د فقه سره تعلق ساتي چې نفس پیدا شو مستقر او مستودع دغه وړي احکام دي کنه کا او هو الذي الله ذات انزل من السماء ماء چې نازل کړی دي د اسمان نو په فخرجنا به نبات كل شيء پس را باسو مونږه په دې سره بوټي او ګیاګانې دار یو شي فخرجنا منه خضرا نوراو باسو مونگا دا دی اوبو ناشین کے شنشن بوٹی شنشن ونی نخرج من احبا متناکبان روباسو دادی بوٹو ناو دادی فصلو نو نام اگا دانی چی پیو بل سوری دوم را جخت جخت متراکبان امتراکمن یو مانا دوی تکا تراکمم جختوالی تویلی شی چل اللہ با کسنگ پیدا کری کنا اتیتی نلری که نو بی آغا سے نشی کولی بی پک آغا سے نشی زیو لکھا دا سی یو بل بند پاس یو دبل پاس متراکی بند و من النخل او پیدا کری دا کجورنا امخ کی بانده آتاق دی اخرجنا منو اخرجنا بی نبات کل شین نو من النخل دکا جرونا من طلعها بدل داغینا خاص داغی داغ زیر سانگینا چه اغا دی دانو دا پار اللہ رو باسی قنوانن پیدا کری دی وگی دانیتن نزدی نزدی وگی دی داس دانی چه او بل پورن خطی دی سامن قنوان مفرد دے تصنیح پا شکل راگل دے تانیتن جخ جخ دی و جناتن پیدا کلی دی باغونا من اعنابن دانگرونا و الزیتونا و خونان و الرمانا و انار مشتبهن پر رنگ کی یو شانتی دی تو وہ ایچ داباو مغسی کنا اللہوینا وغیر متشابه پخون کی جدا جدا دی یو شکلی نمونه جدایی تا مالتا دا و دا میتا دا و دا مسنبه دا دا پلانه دا او خوند کی سمرا پر اخراغلی انظرو الى سمرهی اللہوی فکرو که لنبه عبرت او لنبه خوراک دا دی دا دی خوا چه عبرت تینا حاصل کا دا اللہ پا وحدانیت باندی وګوره په نظر د عبرت سره د دې دې میوته الی سمری چې دې په کوم ځای کې راويستا اذا اسمرا کله چې میوو کې خلا په خشوي نه زغه وقته هم وګوره استابته نه لبد شي دا د خوراک نه ده ترخه زهر ده وینعه او بیا دغه په خوالیتان مصدر دې یناعه یا ینعو یا نعم اصدر پخوالی تا بیا وګوره چې کله لگ وقت پس راشی کنا نو یو مخ بیشی نیبل وقت میسوری لاؤس پخشوی کنا وزد خوراک دا این نفی ذالکم یقینن پدی دلیلونو کې چلا بیان کلل پدی سماراتو کې چلا بیان کلل آیات القومی یومنون دیر ناشنا عبرتو ندیو نصیحتون دی دا قوم دا پارا چی ایمان راوڑی چو گورا یو ذات تے او کارونا دمرا مختلف دمرا دیو بلنا جدا جدا چو دا دمکی آن ایمتونا و غمیوی ہے پا رنگ کی جدا پا خون کی جدا پا شکل کی جدا پارس کی جدا دا دا آغا کار دے کنا خوا لی قوم یؤمنون تا دی ایمان خبر دی نوسرت کی بو مشرکین بالجن و بالملائکہ وجعلوا لله شرکاء الجن و غرذل ذی خلق الله سرا شریکان چپیریان دی بدل لے شرکا سوق دی الجن دیر خلق په جنات ایمان راوړ نو دا نه چې جنات نو انکار نه کوي خو به کفر دی قران سره ثابت دی لکه دهریانو چې کړی دی هغه مړه مونگ دا خاریو خلقو تا انسانان وایو ادھا باندو دی تا جنات وایو داوی پا دی انسانانو کی داو نو اے جن خوپت تاوی نو وی اغا مونگ نوی نو کنا باندو کی دی نو اے اغیتا نوی نو بیا اغیتا تا جن وی داو اس خبر دا نو انکار تی نشی که دے ولیکن دام نو دا چتاو پی داقی دا ساتی چی اغی پا غیبو پوئی گیو درسنه خبر دیو او دغه سي خلق ته ضررونه او نقصانونه رسي ولي برسي الله نشته او دې په عربیا سورته نه دي خاص سبا او فاتور کې برازي نو څنګه یقین په مساتا چې ګنځي کارساز دی او حاجت روا دي ها خو دې کې چې کم شیاطین دي نو هغه ډیر نقصان کوي دا ګمرا کول ټول لغي کوي ها مسلمانان څه کوي څنګه چې موږ مسلمانان یې موږ پیریان تسوایو مونگا غیت تا نقصان ورکو لوخی ولا راچو یا دا غیت پاسا کینو یا پا مرای ولا گوتی کدو یا دا غیت پا جب خبری کو نا دا دا شیعتوین دی دا دی خلقو دا گمراپور دا پار لویا منصوبا جوڑا کردی دا خوا سیرے پی خیواتا کئی او یا ریئے او چاہتا ہوئی چی بس دا غیت زبار سکوم دل کومال دل تزایرا کا او قران پکې وی سورته یاسین پکې وی او دا موي چې موږ مسلمانان یو ولغي چې رشاوی دي تبو لغي په خله یقین کې هغه کې د مسلمانان دي قران خارچا ویلې مشرکانو بریلیانو ارچانه دي خلک په ګو دوکا کوي زه خلکو ته یو چل جوړ کړی دي او ایزا بر آزما ازا با دا کارکو ما او چه خلق رازی نوتاو ہے چه شاجی سے براشی اپریشن بدلو کی اتبا کور ناستی املاستی خطاو پوئی چه زما گیڑا کی گیڑا میں او تخنی دا دا دا ٹول شرک دکن خوا چه سوی نی نا او کار کی گی صحت راشی علاج راشی شفاف الله سره ده ګرځولي دي خلق الله لره شریکان چې پیریان دي وخلقهم دا الله پیدا کړی دي وخرقوا له بنين وبنات فزور جوړي الله لره زامن يهوديان او عيسيان او لونهم مشرکان د مکه بغیر علم دلیل وسره نشته خبره خو دلیل لکنه سبحانه و تعالی ما یسکون پاک دی اللہ ډیر چتې دا خبرونه چې دی بیانې د الله د پاره نه زولښت نه زامنښت نه لونښت نه دا اوس اجازه ته دی اما یسفون ته چې الله پاک نو خدا مطلب دی کنه چې د دې مشرکان د دې خبرونه پاک دی چې دی وی د برخې خاوندان دی وای سبحان الله ته بس صرف دا وای ښا چې دی وی خدای نازولی دی وای سبحان الله چې دی وی خدای ول اروزی ورکړی دی وای سبحان الله کاوی چې دا تاسو وای زه ته یو سوم وای ته چې سوې نو زه دا غي جواب کوم کنه ښا ته الله بدنامه عزی پاک ګڼم زه تنزیه کوم عزی تقدیس کوم ښا ته الله تک کنزل کئ او زه هم چې مکوا مکوا خدای پیدا کړی خدای دل پاک خلو جب در کړی دا نولی گندکه په شرک باندې وتعالى ما یصفون بیا قصلس جملې ذکر کی د توحید ها زکای اخری سم دا او دلیل ذکر شو ډیر ها دا د قران اصول چې دلیل ذکر شي ان الله فالق الحبنا بدیع السماوات والارض یو جمله بے مثال او ناشنا پیدا کونکے دے اللہ اسمانون و اسمکو لران اس سوک نہ پوئی گی چیزے سنگ پیدا کری دی دسنے پیدا کری دی او جی سنگ پیدا کری دی نو اقصی بھئی تر قیامت پوری سغواری نا صفائی نگواری چی اختر را روان دے او دے اسمانونو کے خاڑا پوچھو کو نا ناشنا پیدا انا یکون لہو ولدن ولم تکل لو صاحبا سنگ بشی داغه ز پار اولاد او نشته داغه ز پار بیبی دو جمله شوی دریما وخلق کل شین او هر شی الله پیدا کړی دی څه شی داغه د خلق نه خالی نه ده کنه خپل چا به کس نه پیدا کړی سلورم وهو بكل شیء علیم چ څنګه پیدا کړی دي نو په هر شی باندې پوئږیوم درسنه خبر ده چې دا خرابيږي او که صحیح کیږي او بيماريږي او که بكل شي نه علي پینزم ذالکم الله ربکم لا اله الا هو دغه صفاتونه چې بیان شو الله رب ستاسو دی نو اوایې توکل وکه کنه مې ریګه لا اله الا هو چې نشته بل حاجت روا او کارساز مگر یو الله دی شپغم خالق کل شین فعبدو پیدا کون کې ظاهر یو شی دی بل خالق نشتم نه بنده خالق دی انا ملائکه اونسا معتزله هم پکې جوړه شو هغه وی بنده د بعض کارونو خالق دی کنا نو قرآن خوی چې خالق کل شین ستاغه بعض خو تنه ختم شو کنا فعبدو پس د الله بندگی کوي هغه واحد لا شریک وګڼي وم وهو على كل شيء وكيل او الله پر سب باندې ذمہار دی بل ذمہار نشته نو توبه وباسا که شرک وکړي اده خلی نه چرته ختلی چې دا پلانې دو د غزیموار دی نو قدیمی ذمہار دی د دشمنان ختمي نه نه نه الله یې زار شي ذمہار ما بل نشته دی وکیل اتم لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار الله هغه ذات دومره پټ دی دومره چاته علم نشتا چې نشي مونږه أغل را نظرونه او دغه سي عقلونه ابصار عام دي ښه کده بدن سترګي دي او کده زړه سترګي دي خو لیکن الله په نشي معلوموله اغه علم نما ورا ده کنه او هو یدرک الاولا اغه ذات چې معلوم کړی دی ټول مخلوق ابصارش مشاکلتن وی ها ټول مخلوق داغه په علم کې دی او هو اللطیف الخبیر ده نه لس اغه ذات لطیف چې ډیر باریک لیدون کې دی نظر نه سپنا نشته دی یا ډیر مهربان ذات ته دی ډیر رحم دی په خلکو باندې چې دی له طاقت نه ورکړی دی لیدو توبه کني دی چې څه شی وینی یا خدای او خبردار دی پارس باندې دا ذکر شو لس ثمرات د توحید دغه دلایل نو الله ترغیب ذکر کوي قد جاکم بسوائر من ربکم یقینا راغل تا استاد دلیلونا در افستا سنا دو وحدانیتا سرد سمراتنا فمن ابسورا چاچ عبرت واغس او سترگی رنا شوی ذهن کلوکو فلی نفسی فیده دخپل زانده مونگل بس راکی او من آمیا سوک چیزان لونکو سرکتکو او اسکاپی ہے پزان واچو وما نامیہ تم رہے بدی شدہ خلق فعلیہان بوجب پاغبان دی وما نعلیکم بحفیظ او آئے وطا چیزو خودید پارنیم راغلے چیزو دارو غیما زو چوکی داری ما چستاسو حفاظت بکو ما چی مزا کم پلزی ہو مزا دا چیزا دا غو ساروی چی خلق سری نو دا سکار کئی خواه عجز پا من دستلی شی پیغمبروی زدیل نیم را غلی تاسو پس من دیو آما کمپل لالیو چرت لالیو دل تراش آدانا ناغا اللہ دی تاو دا غو پا قبضہ و قدرت کیا خواه دری معاقبہ داو دا مبلغا چی بیان کئی و خلق دا توی چی بسکا و توی چی نا تا په یو ځل نکیږي لتاستبین سبیل المجرمین مجرمانو دین بخکار کو او هغه کې ډېر ناشنا ناشنا رسمي ریواجی کارونه دی په یو ځل ښکار کیږي نو بیا به دریم ځل داوی دته ها چې دا تا پیغمبر ته وی چې دا څه چې ان از دکایو مونږ ته وایي الله ندي نازل کړی مونږ ته وایي وکذالک انصرف الایات څنګه چې بیان کړو مونږ دا دلیلونه د توحید او دغه څه بیانو با دلیلونه او آیاتونه چې تی خلق تورسین لتنذر او مخکې ذکر شو نو چې تی اورسین وليقولو درستان دی بوی په اعتراض کې چې دکړی دي دی ورې چې کوم دې دکړی دي درستا تعلمتا تا او تا دې چې ان دکړی دي دستاسو کو استاد شته دي او ځانه چې ګنې تا باندې وحی کیږي دا اعتراض وکي ښا درستا ولنبینو لقوم یعلمون او چې واضح کو دې لره دا قوم د پاره چې پويږي او حضرت شیخ باوی تا تا باموی چه تو تاوی چه دا یاد تالی ندر دی دا نا باوی چه تا زدکره دی مونگ ندر زدکره نو مونگ بیم زدکو خیر دی دا رستا دیر دا زدکره دی گوری چه دا علم دی کم دی زدکره دی نو پوچه سره خبر اکیم نو جواب تیاری چه دا علم دی کم دی کرده دی اتبع ما اوحی الیک من ربک ای پیغمبر آدی پا خبرو باندی پروام ساتا قرآن پرین دی دا خود دی کئی دی دی پارا چه ددر بد شی اوی چیر بس نی بیانو ما دی که ما سو نا روان شا پاگی قرآن پسی چه وحی کولی شی تا تدر افستانا او خاص کر پا دی مسئلہ پسی چه لا الہ الا ہو دا پرین دی قرآن خوزیز پار نازل شوی دی دا قرآن مقصود او مطلوب اخواس التوحید دی خوا نشتے الہ حاجت روا بغیر دا اللہ نا و آرزان المشرکین او مخوار روا دا مشرکانو نا کار سوی نتو سر چیر چار مکاو گرن تین نقصان پیدا کی ما تا پتا دا چی دیر غم جنی چی دی دا شیر کولی کئی ولو شاء الله ما شركوا قد الله خو خوي چې دې شرک نکي په چره باندې وکړي ولو شاء الله هميشه ذ شاء مفعول به مقدر دې ځکه قد الله خو خوي چې دې شرک نکي نو ما شركوا نو به وکړي وما جعلنا كالم حفيظا يوزل خوي چې د خپل طرف نو وای دی خلق ته چې زنه غهبان نیم زنیم خبر د چا د حال نه زنی خبر د چا د قال نه نیم خبر رضی وی په الله خبر کړی دی کنه الله ولې دا مرتبه ور کړی دا او پیغمبران وی الله ولې دا مرتبه ور کړی دی او مقرر کړی چې دا کوا دا کوا نوې قران وی چې ما جعلناک علیم حفیظا دروغ ولي وي په الله باندې اخ وی معنی ته په دې باندې نگہبان جوړ کړي او چې ته د دې هر سنه خبره ښه چې دې کوم ز صلات او سلام وی نو ته اوري ها کاستا په جون کې او کاستا ځنه حدیث جوړ کړي نه ګرځولې موږ ته په دې نگہبان چې ته د دې حالاتو نه خبره او تا باندې دې اعمال پېښ کیږي او په الله پېښ کیږي او مان تعلم به وکیل نه ته په دې باندې ذمہ وار ادب خې مؤمنانو ته په اخر کې ولا تسب الذين يدعون من دون الله چرې بد راځي او نوای هغه چا ته چې دې و توازن کوي بغیر د الله نه او دې و تخپل خدایان وای راځي چې تاسو په غوسه کې راشه او تاسو وای چې اغه څه نشي کوله اغه پس کې دی تا د غي خدایانو ته بده راځي او نغي بغوسه شي نغي واستاس او الله ته بده راځي وي فیسب الله ذوان بغیر علم غیبا نسبت لبذ رذو ذ کنزلو کې الله ته ولي دا په دشمنه کې راضي کنا اذوان د دشمنه د وژنه او چې بیا انسان جاهلی او خامخا داس کی بغیر علم نو ځکه چې علم ورسره نشته د الله په ذات باندې پیژندل نه دي نو دا سم کوي ټیک ده چې دی خدایانو ته چې سوین ویل شي چې قرآن څنګه مثالونه پېښ کړی کنا چې دانش پیدا کولې او پدین پویږي کله ولې مثالونه پېښ کړی هغه کې شک نشته دی خو چې کله د دینه نقصان پیدا کیږي او سبب ګرځي چې الله تعالی او پیغمبر تبذ رضی وي نو څه وزن ساتي ځکه هغه وخت کې سبب جوړیږي اباځي وختونو کې سبب نه جوړیږي نو مشرکانو زور نه ای هغه ځان له په ګټونو باندې نه نوځي نبی اکرم عزیز الہ او ارسم رعیت بیانې کنا بیا څه خبره نه ده فیسب اللہ کی سوک تقدیر کی چی رسول اللہ دور خبوئیم بدبختنی چی اللہ تنسبت کی کذالک زینا لکل امت عملهم اللہ وی دغس مون خیستہ کردے یاری امت تا غفل بد عمل دی زمر ظالمان دی زمر جاہلان دی چی اللہ تنسبتو نکی و بد ردی کی داولی زینا اللہ ثم الى رب مرجعهم بیا په طرف درب ددی راتل ددی دی خبر وکي دی پاغه سوچ دی عملونه کول اقسم بالله جهد ایمانهم سوګندونه کوي په الله باندې ډیر پاغه سوګندونه بیا ته وی چې الله نوم به پیاوستو او کچا قسمونه به دلات مناته یادول وګوره په الله سوګند کی پوه لین جاتم آیتن وی چکراغ دیتا سموجزان لیؤمنن بیان و خام خواب دیمان رولی پاگی باندی بار بار مطالبه کئی چطو معجز راولا مونگ با ایمان رول مونگ جس پاتیو پا انتظاریو نستاد معجزی تا بیڈیر اللہ جواب کئی قلوتو اینما الآیات عند اللہ اصل جواب خدا دے چې معجزات الله سره دي هغه په اختیار کې دي ما سره نشته پیغمبرانو سره سره نه دي په اختیار کې نه دي او بل جواب حقيقي چې دا غي نه هیڅوک نه دي خبر بغیر د الله نه د غیب حالات دي هغه ذکر کوي و ما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون او سشی پوکلے خبر کلے تاسو اے مومنانو چی دا معجزہ راشی دی ایمان نروڑی تکا مومنانو با امور سر کل کل تقاضا کولکنا چی رشتیا که معجزہ را لنو دا خلق دا معجزی پہ انتظار دے نو خطاب مومنانو سر دے چی اے مومنانو تاسو مجیبہ اے خوا دا خلق اخلی تا گو رہے تاو سا خبر یہ چه انها دا معجزہ آیت کراشی دی ایمان نروڑی اللہ پل علم فی سمات علم دی چه دی ایمان نروڑی یہ دا معنی دا تا چه کمو تقاضا کو لخا ادوی معنی دا دا چه دیرو با پکی دام دا غیب و خبر دا چه چاوی چه کمو معجزہ را لن دی با ایمان نروڑی دا خو د غیب خبره ده نو الله وی د غیب خبره مکه او بل خبره هم د غیب ده چې بعضو بوي چې دا د ظالمان او د مشرکان یو معجزه نه که 200 معجزه راشي خو دې ایمان نه راوړي ښه نو الله وی تاسو هم د غیب خبره کوي نو مکه وی دا څه و ما یشعرکم څه خبر کړي تاسو انها اذا جاءت لا یؤمنون چکه دا معجزه راشیوم ندی ایمان نراولی نن دا مو ایکن دواله غلی کړه زکه دواله د غیب خبرې کولې اده یزت ال چاته نشته کنه ها رستو د قران دا اصول لی چې کله دوه احتمال په آیات کې ذکر شي نو رستو آیات د یوې ترجیح بیانې ګوردا برازی ان شاء الله ها ډیر زینو کې و دې کې خدواله معنی ذکر شوی او چې راجه معنا کومه یو ده وی راجه هغه ده چې دا چاوي چې نه راوړي مړه تیته ګوره ایمان دې دا خپل دې ایمان الله وی ټیک ده کنه ونقلب افئذتهم وابصارهم الله وی زړو ما د دې زړونه او د دې سترګې د قران نه او د ایمان نه ان دا تنور کومه ها نو بدن کې حضورونه دی اوستر کې دي چې دی ول بل پلواړول او دا ولي کمالم یؤمنو بی او ول مر دا ځکه چې دی یقین اونکو ایمان راونول په دې باندې اول ځل نزت نه جوړ شو چې اول ایمان راونول نزت نه جوړ شي او الله زديانو ته ایمان نصیب کی هدایت وته نه کی ښا دا معنا و امام رازی هم وی چې حاصل الکلام ان القومات طلبوا من الرسول معجزات ذی عرب و قریش د پیغمبرنا ډیر معجزو غوښتوی ډیر وحلفو اقسمونه کول چې ان لو ظهرت لا امنو کدا معجزې رالی نو بس دی به ایمان راوړ ایمان یې باغې پورې تړلو فبين الله تعالى الله خبر احکارک لکنه چنم وان حلفوا على ذلك کدی قسمونه کړي په دې باندې کنه هم الا ان الله تعالى عالم بينها كذب ها الله پوهیږي چې دا ټول دروغ دي دې ایمان دروړي ها لا يؤمنون عزیز خبر دا مطلب انخوا او لم یؤمنو به اول مره کی شارکی چی دی معاندین دی زد کراغلی دی نزکا اللہ و تا ایمان نصیب کی و نظرون فی تغیانهم یعمون اللہ وی پریدو منگا دی لرام و دیخپلو سرکشو کے حیران و پریشان اگا معنی سورة البقر اکڑا پین لسم آیات و یمدهم فی تغیانهم یعمون الله پریزی دی لرا پر ایخ پلا سرکشه که حیران و پریشان دا تپو سنا کسمون بکی خوا تفصیلی جواب کئی ولو اننا نزلنا الیم الملائکتا اللہ بالفرض کمونگا نازل کلو دیتا ملائکو دا یو معجزہ طول ملائک وکلمو ملموتا و خبریو کلیدی سر ملو فحشرنا عليهم كل شيء قبلا اكمون غرا لقد قیامت پر شانتی روچت کل راجوان ذکرل دیتا هر یو شی مخامخ یا ڈلی ڈلی قبیلا قبیلا قبلا ما كانوا ليؤمنوا دا خلقنا دی الله او چې ایمان راوړي هغه چې ډیر بختور خلقی ها الا ان یشاء الله یا تعلیق بالمحال د الله خو ځکه نه چې مخ کې وي چې ونظرهم په طغیانهم نو دا تعلیق بالمحال شو مطلب هغه چې د الله خو خشي او د الله نه ده خو خام په دې ایمان نر ممکن نه دی نه ولیکن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر خلق نه پويږي د الله په حقیقت او د الله په لوهیت باندې معنا یجهلون بأن الكل من قضائه وقدره یجهلون کدا سو کوئی چیر هوا کنه معجزه هوا کنه او داس نو الله وی دیم وسنه پویږي چې هر کار د الله د فیصلې د لاندې کیږي چې دا فیصله نه شي نو معجزه او فیصله کوي دا هم د الله سره شرک دی چې ته د دې ایمان په معجزه پورې تړې نو مطلب دا چې د الله د قدر او د قضا نه انکار وکړو سلور معقبا دا چې دا اعتراض نه وکي کنه چې دا تاسو دکړې دی او تاسو وه نه کیږي او سلور معقبا دا چې بیا ودی تنظیم جوړي پروګرامونه وکړي او تاسو اب آغی که بام خلق تا مسئلی که یو دلیلونه پیش که چدا سڑه غلط تے او دے خلق گمرا کئی او دے دے گرفتار کلی شی ادا سی جانت او رای والے چه باس و سروکو مناظر و سروکو تا کار بجوڑی خوا چدا دا آغی دریوار نسخت آقابا دا خوا وکد آلی کام څنګه چې مخکمه امتحان کړو په انبیاو نو دا که ستاتوم ویم جعلنا لكل نبي مونږ ارزولیو دار پیغمبر د پاره عدوان دشمنان شیاطین الانس والجن اسوکو شیطانان صد انسانانو صد پیریانو نا نو کذالکا انی کمبتلی ناکا قرطبی ہوئی چتابان سنگ امتحان دے نو دا غزن پا ہر پیغمبر امتحان کرو دشمنانو شیطانانو جناتو دا پیریان دی بسکل یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول دا شیطانان دا پیریانو دا بنزیانو وړې را وړې کوي بعضی بعضو ته د حق پرس په حق کې ښه او بس چې ته خبره واورې نظرې خپلو دوستانو ته ورسوي زخرف القول د باطلو خبرو رنګ یې ولله حق ورکړی ای باطلا هغه ته زخرف وایي د باطلو خبرو تاسله داسې کوي غرور اند پاره دوکا کول د خلکو یو بل تبول راولې کوي یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا چې خلق دوکا کوي هغه وس نی ویلي ادي په دا خبره جوړه کی ها چې وګوروي دی وی چې انبیاء شفاعت نشی کولے حدی وی چی دا اولیاء چی دینو دا لرگی دی دا گٹی دی گورا گئی تا وی گٹی ہوئی او دیوتا ہوئی نو دا خبر ودی رسی را رسی یو بلتا گورا خیرات نمانی چی ملی پسی باسا نکے ہوئی گورا ہوتا اخیران خیرات ثابت تے پا قرآن و پا حدیث سرا وسیلہ نمانی پی دا انبیاء دا ملائکو پا حق با سوال نکے ادا کوئی دمگ دا لسنت والجماعت عقیدہ دا دا خبری ودی کو لکھا یوحی بازو میں لازا بازن اجبیا وکین استنو تا چنچنو خبر وے پاکے اکڑا زخر په قول غرور خلق به دوکاکو یو ګورو تا داول عوام او علما ټول به پکې راځم اوخه رضا به حق پرست لوی مصیبت جوړ شخه چې دیو پروګرام کو ادیبا ولنم ورکو چنن به مولان راضی عباس بکی او جی سه بوله غوال علی وګورو پاګانی به ولاله لولخه ولو شاء ربک ما فعلوه کچره خوخوی درفستا چی دا کار دیو نکی نو نبی وکڑی خدا پتا باندې امتحان دی فزرهم پریدا وما یفترون چسو جوړی نو جوړی دی ښا دا دنیا کې دی له اختیار دی فزرهم وما یفترون چسو جوړی ځان نو جوړ دی کی او دا سورہ مجادله کې وراشي چی یهودیان رالو پیغمبر ته ښکارو چې السلام علیکم تو سلام پزې السلام موت ته وی کنه بیا چې واپس بتلو ریو بل سره به وی چې لولا يعذبنا الله بما نقول کدا په حق پیغمبر وې نو موږ به دې زنه پاسې دلیو چې موږ د تسمر غټه خبره وکړه خیرېم وته وکړې د مرګ امون سره سچالو نشو نو خدا نه دی کنه نو دا فزرهم ما افترون د دې ټولو جواب دی ها چې دا هم چا ځان نه دروغ جوړ کړی چې ولی او نیک انسان اړ ته وي چې کتا هغه تا کنزل کو نه خلب دی دیو شي وګورو ته ولی دا وګی چا وی دی ها پیغمبر ته څومره خلکو لاغي خلکو کګا نشوا دا علامه د ولی ذکر کړی ولی وی دی ته وي ها او یک دا غزارو علی بیا به وی غډي وډي وانګا بنگاولي ونه بشي دماغ به خراب شي ها دم پکې اډیر خلک په حواله عمر کې ښه هپلانې دې کې خلک لیدلې چې وګونه نیم نیم دي دا وی پلانی بزرگ و تخیری کلی وی خواه دکه داسی شوی دا دا ملکو نو الله رب العزت وی فزرهم معاف ایسو اثر نه کیږي لګیا وی کدی هر سوئی کنه سو سره کیږي نه ولتصغى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخرة دا بیانونه چې کوي او تقریرونه چې کوي څه د پاره چې وګکې د دې ته زړونه داږي کسانو چې غي آخرت نه مانی قیامت نه مانی مرګ نه مانی یاره وي او تداسې په شوق کې ناشتی کنه ادیب دا د شرک او د کفر الفاظ وای چې په یو قدم تر عرش پورې رسی د کفر او شرک الفاظ وای ښا ادیب او تداسې په شوق کې ناشتی دا دی عقیده دا غسی دا کنخا نو اللہ وی چی دا عقیده دا چانو قیامت نمانی اگر بلشان قیامت مانی خوا ولی ارضوهو او چی خوخ کی دا دی دی تقریرونو بیانونو لرا ادی او بلنا تپوس کی چی ایر دا دا غمی خوخشو تا ڈکو چی مالا بیادا که سٹرا کی خوا دا بیان میں دیر وخشو دا دا دا دیوان بابا دا خبر ہے چی پاکی اکڑا دغه کې څړ بیا ما دراکه سو ځدی ولی خدا سي جامون زو دسن کوي شنو دیوانه بابا ته چاوي چې ته مونږ ولی نه کې نو هغه وی چې خانه زما او داس ګران دي او کنه زه د خلق په شان او داس کنه کومه چا غيو ناستو د کډرو بو ته ناستو استینجه کولا چاو توی دا خو پلیتی دی اگوی سب زپی سد سٹیلو لوخی وین زمان نوی دیوانه بابا تا چاوی ناگوی چا زمان و دست گران دی مجبور ہے که نراغ چی کیناس دسین پگانا نو کلمی ایراویست دی اگوی وین زلی کنا پی خلقو تا بیا مینتو نکولو چی بس پریده پریده پریده مونگ تا سپتاوا چیزا ستاو دست او دا خلقو پاو دست کدیر پارخ دیکن نو دا خبر از بیدتیانو پمیند که اتفاقی و تردی حد پوری کوئی اختلاف بیا پا دی کی جوڑ شو چیزا کلمی ای پا کم اغاڑا رایستی وی اگر بیا اختلافی خبر از اختلافی خبر خوگرانی گیا نو دی وی دا که اسٹ بمال را که خوا ولی ارضو ہو سمره خوخ شو ولی اقترفو او چې ځان نه جوړ کی ما او مقترفون هغه چې ځان نه جوړون کی نور وسره ځان نه مرګري کی ها اولی وی هغه بټه بابا دا ذکر نو کړي چې تو دیګو یشیدو او تو دانګل اولالو پکې وای دا خدای اولیا او کرامت ته دا خو منی ولی اقترفو ما هم مقترفون چې دا بیانو نو کې او دا حواله پېښ کی چې دا د کوم کتاب نه دی دا مې د تبهجۃ الاسرار پېښ کو پندې شیخ وو ته بوجه وی بوجۃ الاسرار دا له کوم کتاب دی ښا دا غینه مې زته وی ښا نو ته په پاس یو قران براواخلی او به چې فقیر الله یبتغي حکمن بغیر د الله د کتاب نه او د قران نه ځان له بل څوک حاکم وګورم په بل چا فیصله وکم په بوجهت الاسرار فیصله وکم بغیر د الله د کتاب نه خو بل خبره نه کوم دا معنا به زاوی وي چې قل یا محمد افغیر الله اطلب من يحكم بيني وبينكم تقبل حاکم نمنم دا اللہ کتاب دے وہو اللذی اللہ اغزاد تینزل ایلیکم الکتاب مفصلا حضرت شیخ باوی دا بدتیان بچگی کی چی دا اللہ کتاب مجمل لے پا غیر سوک نپوئی گی نوی تب ہوئی چینا اللہ خو اغزاد تینزل نازل کرنے تا استا قرآن دیر تفصیل سرا مفصل لے مجمل نہ دے ندیب بیا ہوئی چی دا مسئلہ بل چانہ دا کڑی نو یوازی تیک ہے سنگستا ہوں من والذین آتینا ہم الكتاب یعلمون انہو منزل من ربک بالحق آقا کسان چی ورکڑی دے منگا آگی تا کتاب و مخکد قرآن آگی خپوئی گی چې دا قران نازل کړی شوی دی د رب ستانه او حق په دې کې دی نو یې تبو وې چې دا علما ناشتي دا ټول زما استادانو په کېشته تا دې دی وې چې دا آیات په دې صورت کېشته کې نشته دا ما د قران نو کې د ځان نه وې هغه خدا سره نشوي دا تا د ځان نه وې خو شته په کې هغه به مو چې او شته دی اقرار وو کې خا دا غي خبره ختم شي بلا تکونن من الممترین تم کېګه د شک کوونکو نه د دې په اعتراضونو باندې نو بل با پاسی الوی قوله بیوالی ابوی چه دا آیت منسوخ دی دا توحید آیت دا آیتونو منسوخ دی نو تبا ہوئی چه دا منسوخ پا مسئلہ پوئی ناسخی ایسوک دی منسوخ خان نا منسوخ کی ما تا ناسخ ہو خیا دامت وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا او پرشوی دی کلمه درفستا چه قرآن دی پرشتینوالی که او پا انصاف که صدقا واقعات یا رشتیا دی وعدلا قوانین یا انصاف دی قرآن که دوقت بخبر دی کنه سو واقعات دی نو آغا صدقا دی او سو قوانین دی وعدلا دی لا مبدل لکلماته ناسخ کم یو دے او خیا نشتے ناسخ دا اللہ دے کتاب ہو دا پس منسوخ شو تورات انجیل خوب دی منسوخ شو دا قرآن نروس تو بل کتاب شتے چھ دے منسوخ کو لا مبدلہ وہو السمیع العلیم دی کہ خدا یا تو نا دینو چھ اللہ وریدن کے اوپو دے آو دا یا تو نا دی کلمات معنی اکڑا کلمات نو دا سوک منسوخ کولی شی نسخ نا منسوخ پا احکامو کی رازی پا اصول و عقائد کو خنجاری کی نو نور با پاسی اغیب ہوئی تا سو گو رے تا دمر مخلوق چناس دے دا یو پل دے او دے یواز دے نو دا دا خلو رشتیا شوا ادا نور طول دروغ جن شوی سیاسی پا بکیم پاسی کنا سیاسی خبرو چلی ذکرلی نو تبو تاوائے وین تو توی اکثر من فی الارض یذلو کان سبیل اللہ کتو تابداری که دا اکثرو اگا چی پز مکا کی دیم نو گمراہ با دی کی دا سی لارنا پا اکثرو پس مزا اکثریت کے حق نشتا گوارے خوا حق دا اللہ پا کتاب کی دے دا چاویلو ادا دا ہاری زمانی دا باطل پرستو یو لوی دلیل لخوا پی دمرا خلق دے پلا دے و دے یواز دے پلا دے نو بیا به وی چې ولې دا ټول خلق دروغ جن دي وای ګوره هي تبعون الا الظن دلیل وسره نشته خبره د دلیل لغه یو تنظیم چې دلیل وسره یې نو هغه حق پرست دي ندی روان خلق مگر په ګمان پسې وینو مل لا یخرسون او ندی مگر اٹکل وین کی اٹکل خبره وکي ځان نه او یو بوی یروی په ډیلی کې یو جماعت ته هغه کوګ دی او نا بل بو ته خبره اول کوګ دی ویرو دا هو د دې ځان زمونږ د ملک نه په ولی تلو ولی ډیلی ته نا جماعت خوښ شو نو چې راته نو ترخ کې راواغست دا څنګه ولیو چې غلای کول جماعت خوښ شو نو یل تک اولیا خو ارزه کې ناشتي اوسو کې پیجنی نه نو یو موچی ناشتو سپلای ګندلی نو هغه پو شو نو رینې ښه کړ پس مکه باندې نو بس وی جماعت هغه بیا نشره ولې نو زه حسین کوک پرې خوځو چې اوس منځ نه پکې کاوه وینو ویلا یا خرسون و را زما ته ودا جماعت خیخه اٹکلی خبرې د دې دین زخه د مشرک دغه ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلی بشکر افتاخ پویږي هغه چا چې گمراه کیږي د توحید الله نه او هو اعلم بالمهتدین او خپویږي الله هغه چا چې حق پرست دي لار منځون کیږي دویم ایسا دو سورة انعام او غی کرد دو شرفیلی او دو عربو دو مشرکینو رسومات دو جاہلیت چی سمرا طریقی وی پا دیکی دو حلال و دو حرامو دو داننا فکلو من ما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بی آیاته مؤمنین مخی سر تعلق دار اللہ وی خورے اگا سی دونا چی یاد کرشوی نم دا اللہ پاگی باندی او په ګمانونو پسې مزه دا معنی د خلکو په ګمان پسې مزه پاتکلو خبرو پسې مزه دا ټول دروغ دي د دې لپاره څومره دروغ جوړ کړی دي ښا چې حلال سيزونه حرام کړی دي فقلو هغه سره خره هغه چې یاد کړی شنوم د الله پاغي باندې په وخت حلالې کې کې تاسو پایتون د الله باندې ایمان راوړون کې دا ریچ ته خواړو بولی شیطان نو تویلو چې ګوره کخله دی ورولانو هغه ولی بدر پسې راشي دا خدا هغه په نوم منل شي وی دا په دې يرول نو کله به او توی چې ګوره دی چې په خپل لاس ولګي او چاړو پر راکاږي وی دا لال شوا اچ الله ته نساو باسي دی وته نرسي وی دا مردار ده ګوره تا دا لاغی تا مردار وی خوره ناغی بیاو او علالا بینا خوڑا وی دین بنده سایسته ده دمر جاہلانو خوا بنده سایسته شی کتا علالا کلن امتنا اللہ ساویستو او کتا علالا نکلو تاو نرسید امتنا اللہ ساویستو او اگی ظالمانو دا پرخ کاؤ نو خلقی بشکیو گردو وما لكم سدي تاثر را لا تاكلو چنخرهم مما ذكر اسم الله عليه بازيغا چهت کرشوی نم دا اللہ پاغی باندی و پاک ساکی وقد فصل لكم ما حرم عليكم او اللہ خو بیانی تاسو تا یا بیان کری دی اگا چه حرام کری دی پتاسو باندی مردار اوین بیدون کیا دا کنا و بہتر دا چه فصل مانا مزاریو شی ذکر سوره مائده رستو نازل شوه ده بقره رستو نازل شوه ده سوره انعام خو پچ پند ده او بقره ستسی ده او اخو دیر رستو نازل شوه نفس سلمانا دست نشوه چې بیان کلی دی خو بیان نی کنا اگا چه اللہ حرام کلی پا تاسو بانده اللہ ما ترر تمیلے مگر اگا چه تاسو محتاج کلی شای غیتا نده اجازت کلی ده دلوگی پا وقت کے یا ده اکراح پا وقت کے پن کثیر الی ذلون بیاهوایم بشکډیر خلق گمراهی نور خپل اوقایشات سره بغیر علم علم دلیل وسره نشتا او بشکره استه پویږي په حال داغه چا چې تجاوز کوي د حد نه تجاوز کوي و ضرو ظاهر الاسم و باطنا پریزه هر قسم شرک مدارک وی الشرك الجلي والشرك الخفي مدارک پریده خکارک شرک چې आवाजونه دیو حلالي دیو او باطنه او هغه په زړه کې عقیده پریده پریده توبه باسه د شرک نه خار قال مجاهد ظاهره ما يعمله الانسان ظاهري دي ته شرک پهلی تا کنه انسان په دې بدن باندې سکار مار کی ماي عمل انسانو په جوارحه او وباطنه ما ينويه ويقصده بقلبه چې زړه کې څه ارادي او څه هغه کې نوې تباتن وي نو الله دې دروازه نه توبه وباسه بشکا کسان يكسبون الاسم چې کاروبار کوي د شرک کاروبار پکې جدا دی غواره ها خلکو د شرک نه کاروبار جوړ کړی دی نو څه خدای سي وکنه چې سواد کې او پیرو دی لیوانو پیر به وته ویلی لونه کې نو اگر دې زم نشو مریدانو په وګه ګرځاو ناګه بس کې سار وختي وي او مرید ته وي چې راشه له په وګه بوزا دې پلان یې زته نو وبد وی دا زه ما ته بیگا ولی په خوب کې حاضر شوې چې د دازای کې پروتې ما او خلک را باندې ګرځي او بیزتی مې کوي ما ښکارا کا پیدا دے قبر جوڑ کا نو قبر بے جوڑ کا جنڈا بے پولا گولا امورید بے پکین او چی دا تاتان و مال گبے والا ورکلا نو دمرا قبرون جوڑ کلو خلق پکین او خوا بے روزگار خلق و غیب روزگار شو اسوک چی دینو چاولی راوڑی اسوک پکی دیگو نا خرسی اسوک پکی گلو نا خرسی اسوک کاروبار دیکن یک سیبون الاسم دیر درون کاروبار سوی جداونا صدا بارکولی چی دی لابی ماکانو یک طریفون دا غصو چی دی دا زن نجوڑو الکل ولا تا کلو دا حرام ذکر کی حلال ذکر کلو کلو پاک سی دونو دی ولی نخوره نو سوی چی کم حرام دی نو آغا مخوره خوا مخوره بازی آغا چی نی ذکر شوی نم دا اللہ پاگی باندی پو وقت حلالی کیم خیادو انو می پوا نوست بسم اللہ پو نوی نو آغا مردار شکن خوا کم یذکر اسم اللہ علی اگر کی امام شابی سی بوی چی حلال دی آن چی ییر شو ییر نو آغا دی که نرازی زکا ناسی زمونگ پنیش پشان دا زاگر زاکر دے زمونگ پنیز ناسی او زاکر یو شے دے نو دا غچیر شوی دی دا سشولا که جدویلی چی بسم اللہ اللہ اکبر نو آغا خوالیشی کنا خوا مامشا بیس ابتا مونگوائیو چی صدی پاکی پری خودو چی ناسی خو تیسی ہوا تی دیگی که اتفاق دے او زاکر تی نتاویستو ناغوی دا غیر اللہ دا نظر و نیاز یادی چی دا بل نم پی اغسط شوی دا اللہ و نم پی ندی اغسط شوی نمونگوی ٹک دا مولا سر نکی گی کن خان او مخور اغا چی وانوست شنم دا اللہ پاقی باندی و انو لفستام دا خو حرام دیم دا خو شرک دیم و ان شیاطین لیوحون الى اولیائیم دا شیطانان وسوسی کی اول راولی که خپل دوستانو تا لیجادی لوکم چه تاو سره پا جگڑا تاو سره جگڑاو کی اگی تیار کلی چه ورشه او داسی داسی دلیل و توائی خوا اخپل اولیاءو تا نو تاو سره دا جگڑی دا پار را لیگی او توائی چه او گورا چه اللہ تی ساویستن تاسو اگی تا پلیت وائی او مردار وائی اچه تا تی بخپل ساویستن تا اگی تا حلال وائی خل اخبار اوچت کی جو گو رو تا تا دمرد خدای بیدبی کئی رتبو تا پا خواگا پاستا ہوئے چه سا خدا ارچانا اللہ خلی دادی سو ہوئے ما تی نساویست که اللہ تی نساویست که لال شنوم اللہ تی نساویست او که مردار شنوم اللہ تی نساویست پوچی دا اللہ نم پی وان نغستیشو نا مردار شنو او چې د الله نوم په واسطه شنوږي کې دومره برکت چې غلاله شو بیا به جګړه مګړه نه کنه چې ته ته په خوګه پسته جواب وکې کنه پینا تو اتموم کتا سو د دې شیطانانو د مشرکانو خبره ومنله انکم لمشرکون نو یقینا تاسو به خامخا مشرکان یې کتا سو ځان ته نو باسه چې نه مونږ شرک نه وکړي او خدا کا سړی زمونږ دوستو مرګرو نو مهلاوی ښا داوی قرطبی چې دلت الایتو علی ان من استحل شیئا مما حرم الله تعالی آیات دلیل په دې خبره چې چا یو شی حلال اگانو او اللہ حرام کرو کام اردارو اکارسو او دا حلال اگانو چی دا پاک دیو نظر دا غیر اللہ نسوار بیهی مشرکن قرطبی ہوئی دے پا دی سرا مشرک شکن خوا ابن عربی ہوئی چنما یکون المؤمنو بطاعت المشرک مشرکن مسلمان سره د مشرک په مرګرتیا سره مشرک ګرځي ها دور ادا اذا اتواهو فی الاعتقاد چې عقیده کې و سره مرګر شو چې رزق عقیده غوړې زمام دخه ها دا مشرک شو. ادې مسلمان منځ او دس کوي. وین اتواعو فی الفعل اگر صرف پا دیکار کے وہ سارا شریک شو چاوا لالا کولن دوتا ساروے ہونی ہوکا نا او لا فی عقدهی عقدهو سلیم مستمر علی التوحید فہو عاسوین دتا گنانگار ویلی شی حرام خور لیکن مشرک وطنشی ویلی نزل تمرگرتی اصل کی زان لدا عقیدہ کے مرگرتیا خواہ تغس امام زجاج موئی فی دلیل علی انمان احل شین مما حرم اللہ او احل مما حرم بھوکو مشرکن امام بغوی ذکر کئی او من کان میتن اغسوک چی مڑو فاہیینا او من جو اندیکو مڑو پا کفر سرا او پا جہل سرا ابن عباس رضی اللہ چل مرادو المیتو بالکفر والضلال وبالإحياء الهداية وبالنور القرآن جوندے کوم دلر په ایمان سرا وګر زو مونږ دلر رانا يمشي بي په الناس چکر دي پاغي سرا په خلقو کې صحیح جون تیری په دنیا کې موحد سړی کنه ها رضا سو سيزونه رايو ده کله حيات تدی نمرات ہدایت تے ممات تدی نمرات کفر دے او نور تدی نمرات قرآن دے او ظلمات تدی نمرات عقائد دا شرک و دا کفر دے کمم مسلو دے پشان داغچا دے فی الظلمات جی پتی عریو کی دے لیسا بخارج منا ندی وطن کی داغینا کمینت و تک ہے فاغا غیت سواب ہوئینو چما اوس کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون دغه زه خاص تکلی شوی دی کافرانو مشرکانو تا عملونه د شرک چدی یی کوي وې دی کې ثواب دی دا زمونږه مشرانو کړی دی پنځم عقبہ چې باسو نو شي او دلیلونه پیش شي او غرت شي ته پنځم دا چې وسبا تا تنګی او تاو مجبور کئی دا مشرانو دا افسرانو دا حاکمانو پوجا جلتے واچوئے خلق گمراہ کئی ارپورٹ پہ اوکے قرآن پہ بند کئے نوکا ذالکہ اللہ رب العزت ہوئی سنگ چتا تا منصوبی جوڑی گی پا مکم عظمہ کے ظالمان دی ندغسی جعلنا فی کل قریت منگا پیدا کلیو پہاری او خار کی اکابرا مشران داغی مجرمی ها مجرمان مشران خو مجرمان حدیب سجرم کو لیم کرو فی ها چی تدبیر جوڑ کی منصوبی جوڑ کی دا حق پرستو پا مقابلہ کی وما یم کرون اللہ بین بسیم او هر څومره فریب چې کوي الله یې خپل ځانونو سره بکی ښا دا قانون دی عام سوره فاتحه کې براشي ولایہی قل مکر السیئ الا باهله چې بل تکوی کني پخپلا نو فریب نکي دی حق پرستو ته الا بیان پوزه مگر خپل ځانونو ته کوي او ما شعورون دا سو کوي وینې پوي کنه شعور پکې نشتا پیدا جا تم آیتن زجر پینکار دا قرآن کل جراش دیتا یو آیات و قالو آئی لن نؤمن من خدا سی ایمان نروڑو سنگ براوڑو حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ علب ایمان روڑو چی منگ توم را کلیشی پشان داغی چی ور کلیشی و پیغمبرانو دا اللہ تا سیادی یا معجزات یادی مثل ما اوز قالو لن نؤمن حتى نكون انبیاء ویچی مونگا ام پیغمبران شو فنؤتا مثل ما اوتی موسیٰ و عیسیٰ من الآیات امونگتا ام دقا سے معجزی راکلی شکنا تش پیغمبرینا چون پیغمبران شو ام دا معجزو خواندان شو نلب ایمان راوڑو مثل ما اوتی رسول الله. قرطبی وی وقال ابو جهل هو راته بابا جی په کذا وی چې ولای لا نرضا به قسم په خدای زنیم رضا د پیغمبر په خبره ولا نتبعه اني مرګرتیا کو ابدا همیشه الا ان یاتنا وحی کما یاتیه الابا رضا شم چې ماته هم جبرئیل امین راشي ورګر لکه ته چې راضی ښا نمر الودا او ښا مثل ما اوتی رسول الله. بعضی مفسرین وی دلته کې سوال قبلیږي چې وقف وکي چې مثل ما اوتی رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالتا ازلیل داو خواه چه ولی دا دلانده دلاس گزار ده که لگی داو که خطا شو فاللہ با انستاس گمان ده خواه اللہ خبوئی گی حیثو پاغا چا بانده پاغا بنده بانده یجعلو رسالتا چه ورکی غلق پل پیغام نو اسے اللہ نورکی چه قابلی لائقی اغلق پیغمبری ورکی خواه نا معنا الله اعلمو کذا داشته دي د الله د رحمت او د نزدېکټ سبب دي نو سيصيب الذين اجرموا زردا چورسي با کسان ته چې مجرمان دي مجرمي ها مخکې ذکر شو هغه خدان ته اکابر وي فلوي صغار عند الله ذليله بشي صغائر بشي د الله په نسبان دي په دنیا کې او عذاب سختو بما کانو یم کرون در دی مکر فره پوج بانده هم با دنیا کی ذلیل شی هم با پاخرت کی ذلیل شی فمن یرد اللہ ان یهدیو اغسوک چه اللہ ارادو کی چه ہدایت و تکیم یشرح صدرو للإسلام نو علامه دائی چه کلاو کی سینداغو توحید تا تعلامی سنول توحید تکلاو کی نو نبی علیہ السلام نا تپوسیو چې د دې علامه بس یې مونږ بس پوئیږو چې د چا سینا الله کلاو کلاو ہدایت و تکي او چاغنا یشرح صدره. نبی علیہ السلام یو سو علامی او خوې چې دا علامی په هغه کې موجود شینو یو داره چه دنیا نیڑ تورشی دنیا سره بالکل او بل داره چه آخرت ته توجه پیدا شی چار چه زر خبر اکی دا آخرت خبر اکی هر عمل چه کئی نوی دا آخرت دا پار پکار دی نیا خدا سلالا ادریم داده چه مرگ نیو دی ولی تیاری کئی دا مخک مخک نو ولی زان تیاری نو اخروغ موٹی غزوان جانی وی دادری علامی دینو خوا الاجتنابو من دار الغرور دا دی دنیا نبزان ساتی چی دا تشت دوکا دا بس تشت دوکا دا والعنابتو الى دار الخلود والسرور او قیامت و آخرت طرف تا بیڑی را توجوی خوا والاستعداد للموت قبل الموت او تیاری کوي د مرګ لپاره او مرګ لا دا غن ډیر لري معلومي ښه دا علامه ابن قیم یې اسباب ذکر کړی دي د شرح صدر چې سبب یې توحید ته چې کوم سره موحد شو دا وسینه به الله کولو کې او بل سبب یې علم دی چې علم یې حاصل علم یې حاصل کړو نو الله وداول سببو ګرځي او درین سبب یې انابت دی چې قدرتی د شرک نه متنفر او د شرک دا خبرې په بدل کې دي چا به وي دا د کې انابت څخه نه او بلی ذکر کړی سلورم د الله ذکر بازی بندی که نخوا تبا سر یو سات کینه و تبا نشماری چه دپا دی لگ وقت که سمروی چه سبحان اللہ الحمدللہ زوت خبرکو ما آغوی سبحان اللہ الحمدللہ زیریان کڑی ما او سر داسه دی چه لکا سداسه لوی عالم ام نده خو کل کی استاز ده و سوچه گیره پریخی ده او همه فتک که ڈاکٹر ده او غار وخت وی سبحان الله الحمدلله ذکر د الله په هیڅ سینې کو لا شوی راخه او پینځم احسان مخلوق سره راخه او چوغوري نو هر چا سره ای همدردی اخلاق بنده سره سرویس سره او ماشی میګی سره دمر او من ترک الفضول حبیب ایزی خبری بنکی پزل خبری بنکی زاد المعاد کی دویم جلد او 24 صفحہ کی دوریم ذکر کلی او دا بکڑی رسان او اگا سوک چل اللہ ارادہ او کی ایو ذلو چی گمراہ کی اغل را یجعل صدرو ضیقا اگر دی سیند آغا تنگا و سختا خبر شان و سر نی ارو اخو دمرو چو بسٹا ناست حرجن سویقن تنگا حرجن دی رسختا کان نمائی سعادو فی السمائی تبو ایچ دی برخی جی اسمان تا دیر اگرانی کنا خطی نشی کذالک ایجو اللہ و رجسال اللذین لا یؤمنون دغس اللہ ورزیدہ پلیتی دا شرک و کفر پا وچا باندی چیمان نرولی نو تدید پاریم اسباب یو ذکر کرے جہل او بل شرکو سینے جتان گئی او بل اعراض دا اللہ دا کتابنا او مخالطو اہل الباطل باطل پرستو سرا ار وقت ناستا اولانا خبر اترے دا دخل نو بس دا سینے بڑی را تانگا سخت ای خواہ فهذا صراط ربك مستقيما الله اذا قران دې لار در استاد دې رسیدا هذا صراط ربك هل ته وی کنه يشرح صدر الاسلام سینې ولکلا وکلا نو لار و تو هوا د جنت لار و تخي وسخه چې دا قران دې دا لار در استاد انيغا قال سعید بن جبیر القرآن قال ابن عباس التوحید سورۃ ربک ندوان سعید خواه نسو مطلب دا لار دا درفس تا دی رسیده فلا تترکوهو دا مظر دی می پریده کنا دا لار ما پریده کنا قد فصل نایت لقومی اذکرون یقیناً من بیان کل آیاتونا دا قوم دا پارا چه عبرت اخلیم دا لار کم پلت لیدا لهم دار السلام عند ربهم جنت تا دا دید پارا کور دا امن او دا سلامت یاده دا خل افسران پا دی لاری باندی با جنت تا رسیم نو جنت کی سوک دی وہو ولیوهما دا دی چو سوک دوست دی نو آغا پاکی دی کنا خلق دوستان لن دی اللہ دا دی دوست دی کنا مددگار دی دا دوستی پس ملاوی بما کانو یعملون زانو نے کڑولیو لوگی تندی تیرے کڑیوی نالاو تا ملاو شو دیخو راورا سے اقپل منزل تخا اقپل لفسر ملاقاتو شدیر خود داغی نورو حال بیانی چیغا سینی تنگیوی لاری تنگیوی ویوم یحشرم جمعی آیات کاغرت تیرا جمع کے اللہ خلق طول نو بویا معاشر الجن یتولی از پیریانو شیطانانو قد استکثرتم من الانس تاسو خدیر گمراہ کلیو بندیانو دیر انسانانو گمراہ کلی نالا ودا تپوسو کی از جناتو نکنا شیعاتوینو نا ناغی با جواب نکینو حاضر جواب برامخ کشی گو انسانو دې ډېر حاضر جواب یې ښا وقال اولیاءهم من الانس ابوی او دوستان د دې د بندیانو نه ربنا استمتع بعضنا ببعض اربا مونږه حکم راکړی ندی امونږه مونږه خو پیدا غستره بعضی په بعضو باندې اجون اس نه تیرې دو الانسان مدنی تبع محب الله بهاری وی چل انسان مدنی تبع ته انسان طبیعت داسې دی چې دې الفت کوي خلکو سره محبت ساتي ته ژوند داسې نه تیرې زمونږ دان له دوستان اونې ولو زمونږ دی خو خو نمونگا داغی نسا پیدا واغست داغی زمونگ نسا پیدا واغست نخوا واغا جوندو تیر شو نخوا سپیدا دی واغستا نوی چی حسل من الجن دا پیریان نا انسانان تس حاصل شویو الحفظو اول مدتو دیب آوازو کو ناوی براو رسیدو دیب بچو نو دیب کدا پیداو ومن الانس القبول القبول لی دعوتهم چی دیب سخبر کولون انسانانو باوی بالکل حضر جناب بس چی سوینو آگا کوخا نسوک دا اغلی دی جانبینو نا چه دین دا حاصل و دین دا حاصل و او سو کوئی چنا نفع الانس بالجن بی انولوهم على الشهوات انسانانو تا دا لاری کسی کم زی معلومی وی داو تا دی شیطانو خووی نو دا کم رہے دا لاری کسی تا خواقی و تا خووی اول جن بالانس بأن يسرون وحصلوا مرادهم اغي لوی شورو کړ چې وګوره انسانانو دل تابع کړو مونږ ته ناس دي چې مونږ ته سوای نه راکې حصول مرادهم به زاوی وې دا د په یو بل باندې دینه په پیدا و دنیا کې اره به زمونږه پیدا حاصل کړو باز زمونږه په بازو سره بلغنا او رسی زمونگا جلن اللذی اجلت لنا اغی نیٹی زمونگ تا چتا مونگ لما قرار کردی وان بی اللہ مونگ خدا سکڑی دی نو قال النار مسواکم ابو اللہ چی زی ور زی ورطا دستا سوور زی دی امیشہ بی پدی که اللہ ما شا اللہ ہم اگر اگا چی دا اللہ خوخی سمت لب کسوک پا گدا سی چی دا گناہ دا وجی نتلی جہنم تا او قیده صحیح وی نوبت نرو باسی موحد نشی پاتے که دے جہنم کے ہمیشہ اللہ ما شاء اللہ یا دار چی ما شاء اللہ دا چی بدلی بکی نو دا جحیم نا سعیر تا و دا سعیر نا سقر تا و اللہ ما شاء اللہ بیشکر افستا حکمت والا و علم والا دین اخیرش پگم آقابا چی بدقی ام کارو نشی زا ظالمان به یو بل سره ګټ جوړ او ربط پیدا کیو تنظیم به جوړ کې کمیټي به جوړ کې چې دغه وکاو مخالفت وکاو رد وکاو د حق پرستو ښا الله ایزا زما عادت ته داسې ښا وکذا الیکا څنګه چې ستا مقابله کې جوړ شوی دي نو ولی بعض ظالمین بعضن یو معنا زیو زیکم باز ظالمان بازو سره مرگری کم بما کانو یکسبون دا پا سبب داغی چی دیس عمل کئی دا عمل پوجا باندې خلق دوستان شی نو مشرکین و مشرکانو دا شرک پوجاو یو دا مانا نولی باز ظالمین بازن ادو این مانا مسلط کولو توی نولی چ حدیث کرا دی چې تاسو عملونه خراب شین الله در باندې ناکاره مشران مسلط کی نو قرطبی وی تسلط ظلمت الانس جن علی ظلمت الانس چې انسان کله ډیر سرکش شي نو الله به د جناتو نه او سرکشه مقرر کی نو خلق بیا خبرې کی کنه الکه خپل انی باندې اوسه چل شوی دی وایس پکټ کې رغړی او خېټه نیولی ا ډاکټرانو یې چې د اسمرز نشتا دا وای نو ولی باز ظالمینا الله ویلو کنه ها چې ته استاد پاسه نور ظالمانو مشتا دا د خلقو د عبرت ته پاره ها ابیا ور پسې وای امام چالا ایتو تدلو علی ان الرعیت متا کانو ظالمینا چکل عام خلق ظالمان شی فاللہ یسلط علیہم ظالمان نو اللہ پہ ظالم مقرر کی او اگا بیا ظلمنا کئی عدید چگی وی یا خدا اداد او اگا عدید عمل نا جوڑی نو خان لما کانو یکسبون یا معاشر الجن والانسیم ابوی اللہ پہ قیامت کے چیٹ اولی دے پیریانو بندیانو علم یاتکم رسول منکم نورا غلی تاستا پیغمبران استاسونا یقصون علیکم آیاتی تغیدہ کارو بیانول بے پتاسو باندی زم آیاتونا وینذرونکم لقاء یومکم هازا او یرول اعتاسو دا ملاقات دروز استاسونا چدادا نورا غلی قالو بوی شہدنا علی انفسنا گواہی کو پخپلو زاننو باندی چراغلیو فغررتهم الحیات الدنیا خوبت دنیا دو ککڑیو دنیا دا خلق لیوانے کڑیو باطل پسیش و شہیدو گواہی باو کی علان پزیم پخپلو زاننو انہم کانو کافرین دنیا کی بد گنل کچابو تا کافر و مشرک وی اولتا پزان پخپل گواہیو کی چیزی پا دنیا کی رشتیا چی کافرانو حکمت ذکر کئی چی اللہ دا پیغمبران دنیا تسلر آلے گل علم یاتکم رسولن در دید پارا چی خلق عذر پیش نکی ذالک آدار آلے گل دا پیغمبرانو علم یکر ربک محلک القرآن ذکا چی ندی ربستا حلاک انکے کلو قومن لرا بظلمن پا ظلم سرا ابن عباس ایوی پا شرک سرا و اہلها غافلون چی خلق داغی نئی خبر چی شرک گناہ دے کنہ دے او کم دا گناہ کار دے کم دا ثواب کار دے ندا اللہ نکی دا سخا نو انبیاء را لیگی خبری ہے چی عذر پاتی نشی دا سخا حضور نحل کی امویلو 61 کے چولو یعاخذ اللہ الناسا بظلمهم ما ترک علیہا من دابتن کاللہ دا شرک پوجج عذاب ورکولے دنیا کے خواہ انسان سکے چماشی مہگے بے امنو پریخے بولی دی سر خدا سے عذاب لائق دنو خواہ چیزی دی شرک تاو گورے دا شرک دو جنا اللہ نہ لکے فاتور کی امیلو 45 کے چولو یواخذ اللہ الناس بما کسبو ما ترک علا زہرها من دابت سشیبا نو پاتے شوی خواہ ہونا صرف دا شرک دو جننا تا چی غیب الکار شورو کی خواہ چی حق پرستو یا پیغمبرانو پس را پاسی او قتلونا شورو شیو دا نبی اللہ نپریدنو خواہ ولکلن درجات مما عملو زہر بندد پارا مرتبی دیم داغی عمل چکڑے دے اگا بندارنگا چی دے خوا اے لکل عامل بطواعت اللہ کچھ عمل کڑے دا اللہ بندگی و عبادت کڑے دے داغی دا پارا خپلی درجی دی او بماسیت ایو نا فرمانے کڑی سرکشے کڑی دی نو اریو دا پارا منازل یبلغوها بعملی ہی رسی بوتا خواه ان کان خیرن فخیرن و ان کان شرن فشرن خازن وی خواه ندلت عام شو خواه درجات تک ده چی ده حق پرستو دی و کلکل ده عام مستعملی کی درکات ور سرومی کن خواه ده هر یود پار مرتبی دی او بدلی دی منزلون دی دا عمل چکڑے دی او ندی رب ستا غافل دا غی عملنا چکیئے دا خلق. سوال پیدا شو چې دنیا کې وته سنوي نو مونږ خوایو چې مونږ ولي دي الله وینا وربک الغنی ذو الرحمه او رب ستابی نیاز دي او ډیر لوی رحمت والده نو دنیا کې وته سنوي تلوار نه کوي فلا یاخذهم علی الفور ان یشاء یذهبکم کچیر الله غواړي نو تاسو بلری کې د دنیا نه ولې دا ولې وي یو په لوي چې رحمت یې ډېر دی نو ځواله یادې کنه بلې دا مبسوط وطن معنا دا چې رحمت یې هم ډېر دی نو قهر یې موږورا که خو هي شي او اراده یې شي نو تاسو بلری کې په ان فن کې واستخلف من بعدکم اباد بکی پستا سنا پا دنیا کی مای شاوغا چهواری کمان شاکم من ذریت قوم آخرین سنگے چه تاسو پیدا کلیم اولاد دیو بالقوم چه داغی نم نشان نشتا شتا اغا خلقو پا چل چل کی خوا اغا لرکلو انور خلق راوستا ملاوی که تاسو داغا سنا شکر ہے کنا تاسو باوم لرکمان ا دنیا کې بخو پاک نیکان موحدین خلق را ولما انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین بشکره قیامت چې تاسو سره وعده کول شي را روان دي ا چې کوم شي را رواني غزر را رسي او ما انتم بمعجزین تاسو یې نشي من کولم تاسو من کول شي الله عذاب را ولي قیامت را ولي کنه وما انتم بمعجزين یا نه تاسو خلاصي دن کی دا الله دا عذاب نه قل یا قوم اعملوا على مكانتكم زجر دي نصبريږي توبه نو باسي وایا وتا چې زما قومه کوي عمل کوي چې څومره تاسو کې زور دي على استطاعتكم او امکانکم چې څومره کول شي نه زور کوي انی عاملن زغه خپل کار نه پریدم زغه زما هو جون وقف دې توحید ته زبدا کومه فصوفا تعلمون ازر د چ پوي وشه من تکون له عاقبت الدار په حال هغه چا باندې چې شداغه پر انجام ډیر بد انه لا یفلع الظالمون بیشکان کامیابی کی ظالمان خلق تو مشرکینو رسومات جاہلیت ذکر کئی ابن عباس سیب چویلیو چی من ارادا ان یعلم جہل العرب چیز چا دا خوخی چیز دا عرب دا جہل گورم چیز دا سنگ جہلو فلی اقرأ ما فوقام مئت و سلاسین نو آغا دید یو سل دیر شو آیتو نا پل بیا لولی نو آتول دو عرب و رسونا رواجو ندی خوا نو دا یو رسم عورت پا جاہلیت نا پی شرک فعلی و جعلو للہ من مازر آ گرزی دا مشرکان اللہ دا پارم دا حقی سنا چی اللہ پیدا کلی من الحرسی فصلنا والانعام ساروی نصیبن دا اللہ برخوا پاکی مخ کی کولا چی خلق دا مشرکان دا سگرنی چی اگی اڑو اس نمانل ولی نمانل اگی اللہ مانو دا اللہ برخوا پاک پل مالونو کی کولا و جعلو للہ او داور سرده چی ولی شرکائهم نصیبن اگا پلو آلی حولا با ام پاکی برخوا جوڑا کلا چی دا اگی شوا او سره دوه برخه شوې یو د الله په نوم او بل لغید الیه په نوم نو محبت په کمی او سره ډیرو د الیه او غی سره ولی د الله غبرخه کې چرته کمره کما بشو یا باډو ونه دوی خیر دیرا بل کال به ورکو سکالل کوټی فسلونه کم شوی دي دا به ټول د الیه په نوم کو دا الله په نوم به مخې کال لبی اړه ورکو هیڅ خبره نه دا غنی بادشاہ دی او دا الیه برخه توبه هغه لچ یا ګوتې ورولې کنه توبه فقالو وی به هاذا لله دا د الله برخه شو الله دې قبول کړي زمونږ ډیر په مینت او فزارې سره الله ای بزام هم داستا خیال زدا سے برخ سکو ما جوٹا زدا سے تغت ناستی ما بزام هم دار دی خیال وسم مشرکان کسا خیر خیریات کئی کنا او چیسی بد کون او اے بزام هم تسبیڑا وا او اے بزام هم بزام هم بزام هم دا وای خواه تا دا مشرک وزیپا دا خواه وحان ذالی شرکائنا اوی دا زمونگ ذالی هاو دخوا وما کانا لی شرکائم اگا برخا چی دی با خاص کلی و دا خپل خدایانو دا پارا فلا ایسل الاللہ مجال دیکا اگا دا اللہ برخ سر او دیشوی توبتو دیر بے پاک آپا لسات لفظ فلا ایسل الاللہ سمانا یو دا مانا چوی دی سر شریک نشی یو یا فلای سر الاللہ کٹیرو چا بوتوی چی گور دا خبر خدا او دا دا اللہ پنم ورکے وی دا نقبلی کنا دا دا اللہ پنم نقبلی کنا اگر نقبلی کنا دکا دا وقف الاولیاء سر محبت تے او دا دا غیب را وما کانا للہ اکما برخا چی دا اللہ پنم بوا فوی سر الى شرکائیم ابا قبلی دا حدید آلیاء پنم باندی کل بیدا سے اکڑو پیر دا ټول بس دا محبت دا خپل الها او سره ډیرو کنه فاه تمانا کی مفسرین فما عینوه لشرکائهم کما برخه به خپل شریکان لا نو لا یصرفو فی الوجوه التي یصرف الیها ما عینوه لله اغه د خپل الیاو برخه به په اغه زینو کې نه خرج کولا چې اغه الله د رضا کارونه ای اغه بنا جزانو لتلانه فقیرانو لتلانه یتیمانانو مسکینانو لتلا دغه د الله د دین مصارف دي کنه ښه دی بیننه توبه وباسه دا چاله ونسه نو به چرته جمعات لور کوله چې جوړ کی په نو به چرته لار په جوړول نه نه چې دا الله د رضا سره کارونه وي دا غي کې نه لګي کنه نه لګي او ما عینوه لله تعالی یصرف فی الوجوه الذی عینوا لشرکای اج کوم برخه ود الله په نوم وکنه نو هغه پاغه زینو کې لګي دا چې هغه د دې آل هاو زینو وی ورې کپه یو لسمه کې چې ثواب ډیر شي او ورې ک درګه کې نظرانه نو شکرانه کې چې څنګه دا سا اما يحكمون الله پیر بداغه فیصله چدیه کوي وکذالک زینا دبل رسم وګوره ترقی کوي څنګه چې دغه وته خیسته شوی دي نو دغه سي خیسته کړی دي ډیرو مشرکانو ته سو قتل اولادهم قتلول او قربان کول د خپل اولاد د چاو ته خیسته کړی شرکا او هم سمرا فصل پاکی راگئی دفعل او دفعل پامینس کی خیر دیس خبرانا دا دی اقبلو شرکاو تا خیستکڑی خوا او شرکا سوک دی نو قال الفرع فالزجاج شرکاؤهم هم الذین کانو یخدمون الاوسانا ملنگان دا بابا ملنگان اگا دی چی د اوسانو د بوتانو خدمت به کو اوسونو بوته ناستو ها چا به جارو کو چا بلامبو په بو باندې چا د ګلاب په حرکو باندې انو دغه یادې ها زیبه دي خلق ته وی غره ها دی ملنګانو چې تا د ابراهيم عليه السلام سنت تا ذکرې دي ما به حیران شم تر ملنګ باچا په ماته ناشنا خبره وکړه ملنگ باچا تے ابراہیم علیہ السلام سنت سدی وی زی اینو قربان کرے دوی چی دوا کوا ان شاء الله چې وب شيخه چې خبرې زبناو بزي حلال کړو دا دیو تا وای ښا دیو تا وای وسو تا وای نو اخبار کې راشي دا نه دی کې یو سړی خزا لال کړه او غزا لري نو چې وینو پولیس ته تاسو کو چې دا چا ته ویلو نو هغه چې دا دغه ځای کې یو مله دغه زما پیر دی هغه ما ته وی دا دی کوي کنه دا ښا یو خدای عربو کارو هغه کې دا رسمو چې یو سړی ولز ځامن پیدا شو پیدا لسم دا به قربانی کوم مبارکه بوله ورکول شي ښا دا ټول مشرکین جهل لیکنه ښا لیرذوهم جهلا کی ولیلبسوا علیهم دینهم او چې ګډوډ کی په دې باندې دین خپل چې دین سشه او سشه نو چې دین د الله او د پیغمبر او کنه د آبا او اجدادو هغه پیرانو ملنګانو دین سو ولو شاء الله ما فعلوا کذا الله خو اذا کارونه نو کړی دي زر دې لراشي چیرې الله ولی پری دې دې کار تا وایغه امتحان کوي کنه ها دا خو دا امتحان دی فزرهم پری دا ما یفترون او هغه چې ځان نس جوړی سنت ابراهیمی تازه کوي لکه دا خدای پیغمبر خصوصیت ته نتبا تازه کوي وقالو وایدی هاذی انعام دبل رسم دی وی دا یو قسم ساروی دی وحرسن او دا یو قسم فصلونه دی غلی دی حجرن دا بند په خلقو اس سوق بدی تا لا تعموا نبخری دی لرا الا من نشا بزامم مگر هغه چې زمونږه خوخیم در دې خیال نه ښه دا به یل تولو بابا مل معنی به خوري هل تدیر زبردست خلق دی ښه دغه معنی کې امام رازیوم خدم الاوسان ور رجال دون النساء دا به یا خو به تولو ملنګان او یا به دا وي چې دا زمونږ د نارینه و دې ګوري ښه وانعام نو بالقسم ساروی دی حرمت ظهورو ها بنکلی شوی دی شاگان دا غی دا سوارلینا دا بارنا چپا دی بس اک سوارلی نکی خوا وانعام نو بالقسم ساروی دی لیز کرون اسم اللہ علیه علیه افتران علیه ناخلی نم دا اللہ پاغی باندی وقت دا حلالی کیم بولی دی پا اللہ دا روغ جوڑ کلی دی چا اللہ پی خوش آلی افتران علیخا سیجزیهم بما کانو یفترون سزا بورک اللہ دی لرداغسو چی دی ازان نجوڑول وقالو وائدی ما فی بطون آزی لنعام خالصت اللی ذکورنا حقسو چی دی اوخ پو گیڑا کی دی اوخ با لعلمی لنگی شوی ردی با دا محکن تقسیمو کو چی دی پو گیڑو کی صدیقہ نا اغه بچی خالصۃ للذکور نه اغه خالصې زمونږ د ناری نو د پاره نو یعام دی من الالبان والاجنه اغه پېبه هم یادول چې دا مونږ نه خرو اغه بچی به هم یادول چې دا وګوره خالص زمونږ د ناری نو خالصۃ لزم را زور ورکو چې مؤنث یې کو مذکر مؤنث ولې دا خو ده ما ده پاره خبر ده کنه ما هغه هم مذکر دي دا ولې مؤنث شو دا ویدم بالغې ده پاره ده کعلامتونو توبته دا به خالص زمونږ د نار نه ود او محرمنا علی ازواجنا حرام به زمونږ په خزو باندې هم مشرکان خزي نه وي یکم میتتن اکمل به پیدا شو فهم فی شرکاو نو ټول بابکی شریکو چې دا خورده ده علیله ټول راشه چې برکت ده ته حاصل شي دا د مشرکانو جهل دي نو هر هغه چې سو کوین نو کرکته ورځه چې دا بچي مړ پیدا شي او پاګه کډیندو کین ختی نو سړی له کرکه ورځي ادی وی ټول به خرو مشرکانو کې عقل نشتا کرکه نشتا سیجزیم وصفم سزاور که اللہ دی لرا دی بیانونو د شرک دا بیانونه چي دي انه حکیم علیم بشک الله حکمت والے او پارس باندې پويږي قد خسر الذين قتلوا اولادهم یقینا تباو برباد شو کسان چې خپل اولاد قتل کړ د انسان چې د انسان نه جانور جوړ شي نو مشرکی ښا وی خپل بچی خو لړمانان خوري خلق وای کنا لړمانان او یا دا نور زنده سر چې کلوږي شي نو دا مشرکم جانور شو کنا ښا نو قتل دا اولاد یو کو توبه چله د انسان په زړه کې د خپل بچو سره سمره مینا پیدا کړی دا حدیث انسانان نذینو صفهن د وجه د جهل نه بغیر علم چې علم وسره نشته د قران وحرموا ما رزقهم الله افتران علی الله او باندې کړو حرام یې کړو چله رزق ورکړې دی لره پاک پاک سونه په ځان حرام کړو دا ګندونه خوري افتران علی الله دا ټولې په الله دروغ جوړ کړی دي قد ولوا گمراه شو ما كانوا مهتدين او ندی دی لار مونږن کی چره یو قسم تحلیل او تحریم ذکر شو په انعام او په حرس کې نو بل قسم ذکر کوي په ثمراتو کې او په هو الذی الله غزات انشا جنات معروشات پیدا کړی دي یو قسم باغونه داسي چې خوريږي په زمکه باندې یا په چوپالونو باندې او خټکیو اندوانیو خربوزیو کدوانو انګورو دې ته معروشات وي بغیر معروشات انسدا سي چې نه خوريږي ونی دي لوی لوی تنیه دي ونخلا پیدا کړی دا کجورا وزرع فصلنا مختلفا اكله جدا جدا دي خوندونه دا وي سبکه خواغشتہ سبکه تارخشتہ و زیتون او خونن پر رمان او انار متشابهن یو شان دي په شکل کې پرنګ کې وغیرہ متشابه او جدا جدا دي په خوان کې کلو من سمری خره بعضی زمیو دا غینا اذا اسمرا کله چې میوو کې اذا اسمرا سمانا تازه ډیره خوګی کنه ښا اګدای ما چې کیه د کومړای وشې وینه په خوان لړشي خو چې تازه راو شو کې او بیا امرودو زه به تازه خوري غره ښا دکې بیا وخه کیږي و اتو حقه یوم حسادیه اور کې حق د الله په دې کې لو لو پرواز باندې یوم حسادیه لو پرواز ولي ځکه یو خو تاخير نه ښه کنه الله چې مؤمنانو صفات کوي نو یسارعون فی الخيرات دې مخکې مخکې ورګي ښا او بل لارې چې لو په روز باندې زمیدار زړه غټي نو که څوک تنه وړي کار سکی وړي تنه وې دا خدای کړی دي دا رقمیږي ښا یوم حسادیه او بل رد کو پجمو په ما خامونو چې لکه خیرات وه نشته ګوره ذکر قرآن ندی ویلی چی یوم الخمیس ایوم الجمعات نیوم حسواتی ہی ویلی وَلَا تُصْرِفُوم یوم آنا شرک پاکی مکوئے دبل چابرخ پاکی مکوئے اِنَّو لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ بے شکا اللہ محبت نکی دا شرک کون کو سرام دا مانا روح المانی و خازن کی وی لا تشرکو الاسنام فی الحرس والانعام دوڑا دیکھو نخکارا مانا دا انور مانا اخپلا کئی لغوی وی لا تشرکو بی اعطاء کل و تضیع العیال دا سمکاو چی طول مالور کی خلقو لچی بس نپری زمزانتا نا داو اسراف دے او خپل بال بچ اوگے پرے دے دیتا اسراف ہوئی خواہ اما دارک دامانا کے او روح المانی بیاموی لا تنفقو فی معصیت اللہ تعالی هغه ځای کې مخرج کوي چوي کې د الله نافرمانی کیږي او څه د گمراهۍ ځای جوړيږي نو ځیل ته کې ورکی دا وی ډیر ثواب دی دې ته اسراف وي ښا ومن الانعام الله پیدا کړی دي د سارونا دو قسمه حمولتن بار اڑن کی چی غٹ غٹ جانور دی اخان او خرو قچر و فرشا و فرشا وغا چی کمزوری دی پزمکا دزمکی سر ازمکا دی چی دلری نواتاو کورن تو بوئی چی دا پتی ازمکا چاسو قڑولی دی دانی دانی ونتخکاری امند کیا گڑی بیزی نزکیو تا فرشاوی دی ازمکی سر یا داده چی داغی نا سامان دو فرشونو جوړیږي قالینونه لمسی د دې ګړو بيزو د ویختو د وړې نه جوړیږي کنه کلو مم ما رزقکم الله خره باز هغه چې الله تاسو له رزق درکړي ولا تتبیو خطوات الشیطان او په دې کې په شیطان پسې مزه په تحلیل او په تحریم کې په تحلیل او تحریم کفعل الجاهلیت من البحيرة والصائبة ابو حيان وی صاحب د بحر محیط اذا کار مکوے کنه بحیرہ او صاحب پک مکوے کنه بیشک دا شیطان تاو د پار دشمن لخکارا سمانیت ازواج ات قسم دی ها جوړه وتو ات قسم الله پیدا کړی طیبات چ وتو ویل شي بهیمۃ الانعام چ وتو ویل شي او سوئی تو مشرکان دلیل تپوس کوي چې تاسو بګي بازه حرام کړی دي نو دا ولی دا نارینه حرام دي دا نارینه والے د زم بدی شي کنه کنه دا چې کوم مادی دي بيزا ګډا اوخا زنانه والے دا حرام دا سبب دي اکنه بل خبره چې دی په ګیرډو کې پیدا شوی دی او ګیرډو کې هډیر ارسي کنه د غارې د غاسي نو زکه کرکا کوي تینا نا یو علت نو دی غینه مانی چې نن موږ دی وژن دا علتونه تپوس تینا کوي ښا چې علت د حرمت څه شی دی من الظن سنین پیدا کړی دی د ګډو نه دوا نر او ماده او من المعز سنین او د بیزو نه دوا نر او ماده قل وایوتا ا ذکرین حرما عمل انسین آیا دا دوا نران الله حرام کړی دي ګډو اوفیس دا حرام کړی د دې ذکورت ته وجینا عمل انسین او کاغذ دوا مادي چې ګډاو بيزري څه چل نه وکي امشتملت علی ارحام الانسین یا هغه چې راګیر کړیو اغیلرا ګډو زمیندو رزقم بدشي چرپ دیر په خراب ځای کې پیدا شوې نو ځکه او سئلت لبګه بیا صاحب د بحر وای چې فلو علل بالذکوره کدی وجن حرام چې دا دوه پکې مذکر دي نو وجبان یحرم ذکرو بیا په کار دی چې څو مذکر دي اټول حرام او بالانوسه وکذالک یکو نوست علت نبی چې په نومې ګډا وځي نومې خورای او بل استعمال آیا کنه دا استعمال په کې راغلی چې په دا ګډه کې پیدا شوی دی نو واجب ان یجب ان يحرم الکل للاستعمال ځکه ټول حرام شو بیا دینه خو یو شی نه دی خالی کنه د علتونه په بیانول یا هغه چې راګر کړو هغه لره کېړو زمایم دو نبی اونی به علم الله ما ته دلیل خو یې دلیل غواړم ښا دنیا کې هم په آخرت کې هم هو کمال رب دلیل سره ان کنتم صادقین کتا زریشتنی په خپل خبره کې علم کلام شروع دی چې امام غزالی ویلو چې علم کلام په قران کې نشته پیدا سه علم کلام او علم مناظره تا چې تاوري دلی دا بس شروع دی ښا قرطبي وی ښا چې يدل على اثبات المناظره في العلم لأنه تعالى أمر نبيه بأن يناظرهم ويبين لهم فساد قولهم. بحث وصروكا هذا أقبل رديد دين وتغلط خكاركا هذا أستاذ الدين دي. وفيها إثبات القول بالنظر والقياس دا هم پکشتا دي چه سوچ بکه فکر بکه کنخا دي طولو کی اجازت. ومن الابلس نینیو پیدا کلی دو خانو ندوان اوخو او اوخ اوخام نرو مادا. ومن البقر سنین او دو خانو ندوان قل آز ذکرینی حرما نو اوائیو تا چه دادوا ناری نا اللہ حرام کلی دی امیل انسین او که دادوا ما دی اما اشتملت علی ارحام الانسین یا غچرا گیر کلی وغیل را گیرو دمین دو ام کنتم شهداء یا دلیل سنقلی دا سرشتا یا تاسو حاضر وے از وصواکم اللہ و بحاظا چی وصیت کو اللہ پدی سران نا ایس نشتا نا بی عقلی دلیل شتا نا نقلی دلیل شتا فمن ازلمو زجر دے چی او دلیل و سر نشتا گورا دمرا لوی ظلم سوک دلوی ظالم دا غچانا چی جول کلی پا اللہ بانی دروغم لیذل الناس اچ خلق گمراه کی بغیر علم بے دلیل ها گمراهی سن راضی خو بے دلیل راضی ادی باطل پرستو سره سشی نشتا بیشک الله ہدایت نکي قوم ظالمانو ته نفذ دلائل وکړه عقلی نقلی نو نفذ دلیل وحی کی ها چې په وحی کې هم دا سیدونه نشته لکه دا دی چې څه کوي قل لا اجدو فيما اوحي الي وهي وتا اجدو خنمم پاغه وحي قراني کې چې ما تقول شي محرما يو حرام شوي شي على طعامي يطعمه په خلون کې باندې چې خوري غيلرم اس شيخه ها الا يكون ميتتن مگر کو مرداري دا حرام او دم مسفوحا يا وينا پشل چلالشی دلالی پو وقتی دا او لحم خنزیر یا غخد خنزیر فا انهو رجسن زکا دا ذات پلیت تے دینا جسو لعین دے کنا انهو کی زمیر دتا راجی دے خوا دے طول رجس دے گن دے او فسقن یا دا سید یو دا حرام شی یا دا کفر یو کلیمی احلا لغیر اللہ به زو فسقن یا اوس د جنوم د الله نوم د غیر الله پاغي باندې آیات باندې ښکالو چې په قرآن کې صرف دا حرام دي نور هم پکې ډیر راغلي مردار کنا بما وحی الیا نو جواب دارې چې تر دې صورت پورې فیما وحی یادی نور سیدونه نو دا صورت انام کی دارا گئی نو نور چسا نازل شوی نو پاگئی که دا حرمت نو ذکوی فی ما وحی لیا ادو ام داده لا اجدو فی ما وحی لیا محرمن که قرآن کی راغلی دی اغم دا دین خالی ندی دا غا پینز سیدونه دی خواه سیوا دا هغه نه چې اجمالاً چې تراغلی ښا نو تفصیلاً په کوم د دې ذکر دی نو ښا او قرطبی الآیت مکیه سورت خو مکی دی کنه ولم یکن فی الشریعت فی ذلک الوقت محرم او مکه معظمه کې چې پیغمبر وو په هغه وخت کې نور سیدونه نو حرام شوی غیر وازی الاشیاء ثم نزلت سورة المائدہ بالمدینة وزید فی المحرمات اگر کڑیر بیا حرام شکل فمن اضطر آغا سوک چی تنگ شو محتاج شو پلوگا کی غیر باغن چنی و تن کے دے اسلامنا چی حلال ہے نگرنی مطلقاً خوا ولا عادن او نتجاوز کی دہدنا وسور کار کیږي غوم روغ اکه نو ځان مړی نو هغه نه دی ها فإن ربك غفور رحيم بشکر رب سابقون کے دے مہربان. سوال او کہ اعتراض او کو چنا نہ پ نور امتونو کہ ہو دا ټول سیدونه حرامو اهل کتاب نه تاسو کې پاګیبان له خدا غوانه او ګډي بيزي دا ټول حرامو خدا پیغمبر راغ دی وی چې دا حلال دي. الله جواب کوي چې خبر ام روانه کړه کنه قال الذين هادو خاص کر پاګې کسانو چې يهوديان دي حرمنا كل ذي ظفر مون حرام کړیو پاګې باندې هر یو نقدار شي کل لذیذ و فرن چه اخپه بلکل روغی خواه تکاسون شو خرشو قچر شو دا و من البقر والغنم او دا غوانو او دا گڑو بیزونا حرام کلیو منگ پا دی باند خاص شحوما هما واز دی داغی دوار نور سنا الا ما حملت ظهور هما مگر اغا واز دا ام پاک حلال وا چه انخطبو پا شاگانو از دور ډیر نه یې لګا لګی او ویل حوايا یا په پړیم باندې په دې خېټه باندې دې په دې واز د پرتای هغه مول جایز وخه او مختلط به عزم او یاغا چې ګډوډ شوی دا ډکو سران دا خو به حلال وي خو چې کوم ډیر आवाज دی هغه په حرام کړی و دا ولي ذالک جزینام به بغیم دا مون سزا ورکو لذیلا دوجه سرکشه د دین او ان له سوادقون الله ای مونږ رښتینی په خپل خبره کې او يهوديان دروغ جنزیم وی په ټولو خلقو حرام وکا او د ټولو مرد لپاره حرام نه دا خاص وخت لپاره الله قهرن باقي حرام کړ بیا انجیل چې نازل شنو حلال شو فین کذبو کا کتا دروغ جن کوي فقر ربکم ذو رحمت واسع نو وای وطن چ هلاکی گئے ګورخان انبیا چا دروغ جن کړی دي پاغي باندې عذابونه راغلي دي خو رب تاسو ډیر لوی رحمت والا دي ډیر فراخ رحمت والا دي ولا يرد باس عن القوم المجرمين ان واپس کیږي عذاب د الله نه دی واپس کړی شوی چری عذاب د الله د مجرمانو خلقنا د مشرکانو یو دلیل ذکر کړي اخیر چې ډیر تنگ شو نو دا دلیل یې وي ښه وی دا مونږ چې سکو نو الله پی رضا دی څنګه وی سره تا وی نه نو که رضا نه وي نو مونږ په لیولې نو دا دلیل دی چې وس الله په سبحانه نه رضا نو هلاکیه دا غکل کړی دی ښه سیقول الذین اشرکو خام خوای دا مشرکان په جواب کې لو شاء الله ما اشرکنا کله الله خو خوي چې مونږ د شرک نکو دا غلط شي دا ګناه دی نو مونږ بچرینو کړي ولا باونه نزم مشرانو ولا حرمنا من شيء انا مونږ حرام کړو په ځان باندې څه شي خدا چې مونږ سکو نو الله په دې رضا دی دلیل څه دی ځکه چې مونږ ته عذاب نه راکړي تا دا غو رضا دلیل دی نو پیدا او د الله صبر دی ارزه کی وایخه دا او د الله د رحمت او سعادت ته تاو ته نه غلطه پیدا واغسته ها جواب دا دی اصلي کذالک کذب الذین من قبلهم څنګه تاسو دروغ جن کلو پیغمبران نو دغه سي دروغ جن کړیو اغا کسانو چې مخکې د دین دی حتا ذاقوا باسنا دا عذاب نه بچو ویسا که عذاب زمونگا خواه دا جواب چستاسو دا کارونو جی چاکولو نو اللہ پی عذاب راوستو نو معلومی پتاسو با مرازی خوری گا وقت و تشتی خواه دان سم که عذاب برازی دکه دا کارونو چاکول اللہ پی دا عذاب ننزی پریخی خواه وی دا دلیل نه چې دا تاسو آئے دلیل پیش که قل حل عندکم من علمن هو اشتدیتا سرسو صحیح دلیل سو وحی یا عقلو فتخرجوه لنا منتخکارکیم انت تتبعونا الا ظننا نیروان مگر پکمان پسی این انتم اللہ تخرسون انیا مگر اٹکل ویونکیم ارکل چتا سر دلیل نشتا نمون سرشتا وقی دے او زمونگ دلیل واؤ رہے اداغی اوگت بیان قل فللہ الحجت البالغان و ایو تاچی خاص دا اللہ دا پارا دلیل دے ډیر کامل بلغا فی الکمال الالانتہائی کمال ترسیدل دے په هر صفت کې یوازې په دې کې نه په بلاغت او فصاحت کې او په اخبار عن الغیب کې او الحجۃ البالغۃ فی التحلیل والتحریم هو القرآن ولو شاء لهداکم اجمعین کذا الله خوخوی هدایت به کلو تاسو ټول ته په جمع باندې تاسو خبره صحیح نه ده چې الله زموږ ناراض دی نو ځکه مونگ تسنوی کنا اللہ چی دچان رضائی نقبل توحید ولا پسینہ کی واچی تا سلینہ دے چولے معلومی دا چی خپا دے دنخا فلو شاہ لہداکم اجمعین تا اللہ خوا خدا دا قل حلما شہداکم اللذین یشہدون ان اللہ حرم هازا اوئے وطام راولے غخپل علماء وخپل مشران کارسو کی سو کوئی علماؤکم او سو کوئی کبراؤم اللذین اسسوا الضلالتها چی دا گن چا جوڑ کرده ده کنا ناغر آولے ظالمان اسسوا الضلالتها والمقصود من احزارهم تفضیحهم اللہ مقصد صدی چی رہ ولے چی وی شرمی کنا او ډوډۍ خپل نه کړې چې راه وځي د تفضیحهم او الزامهم او رسوا کوي ولا متمسك لهم كمقلديهم چې غي سره غريوم دي له دلیل نشته مشرانو سره لکه دي مقلدين سره چې نشته نو هغه مقلدين سره هم نشته ټول به دلیل لګياري دا روح المعاني وي خان راولې علماء خپل هغه چری گواہیو کی چې دا الله حرام کړی دي فإن شهیدو نو کاغیم لالچ کرالو لالچ کرالو ولی بے اتباع الهوا او کنه پیسہ هډیر ناکار شه دی هډیر خلق تباکه نو کاغیم لالچ کرالو او گواہیو کړ چې او فلا تشهد معهم تب نوې چې چون کدا سالس دی از سالس خبره منل شي نا سالس پا کی چارا ہوستا سالس خو قرآن دے خدا عالم تا چی سالس ہوئی زکا چی دے دا قرآن نا تعبیر کئی آزکا سالس قرآن نا تعبیر نکی اگا سالس نئی تب عدیس ار اتفاق نکی دا مانا صاحب دا بحر وی لا تصدقهم ولا توافقهم تب عدیس ار موافقت نکی ولا تتبین ولی دری عیبو ندی بکی دری ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا مروانيغا فايشاتو داغه چا پسي چې درو جن کړی دي آیاتونه زمون لا یو عيب دي والذين لا يؤمنون بالاخره يوقسان دي چې یقین کی په اخرت باندې ایمان په اخرت نشته دازویم وهم بربهم يعدلون اشرک په کلا جدا دي غوسان او قطبانه د خدای سره برابر کړی دي یره دا سالس تاسو ته چا خولیو چې هغه کې د ادری دومره غټ غټ ګناهونه دي ښا دا سالس نه منظور قرآن خپل رد کو د باطل په دلیلونو باندې او په داوو باندې او ختم کړ نو خپل داوه پیش کړي د مناظرې کله دا حیثیت چې تا خپل خصم ته وای چې وای وای وای سوې وای چې هغه وی ستړي شي نو یوازې ما خبره ته واک کیده دلته قران دا دې له ترجیح ورکړی دی نو چې هغه به مخکې کې ادا د انبیانو سره مناسب د ځکه موسی علی السلام هغه ته وی القومان تم ملقون وغرځوي نام سه بیا رستو ورځولې واخا قل وای وتا تعالی ورا شی اتلو چې ولولم ما حرم ربکم اغا چې حرام کړی پتا سو باندې رب تاسو چې هغه ولولم پتا سو باندې اغه لسې زونه دي پنځه اوامر او پنځه نواهی دي کې وتر اخر راځي علیکم الا تشرکو بی شیئا علیکم رستو سرکنو بیا اشکال نشتا خان لازم دی پتاسو چې شرک بنا کوئی دا اللہ سرازرهم دا پتولو کی آزم المحرمات بیر حرام داد او چی علیکم دی پلشی چی حرام کری جی رفستازو پتاسو باندی نو اللہ تشرکو اشکال دادی چ حرمکم نفذا او الله تشرکوکم نفذا اجنه فی بنفراش اثبات پیدا کینو شرک کوي حرام کړي پتا سو باندې ان شرکو اسی ظاهر کدا سی زندا ظاهر کې اشکالی ښا لوجدو فی اختلافا کثیرا دا اختلاف نه دی دا سی ظاهر کې اشکال لکھا جواب یو دال چ حرما په معنا د لزوم سر راضی سورته انبیاء کې وراشي لازم دي لازم کړي پتا سو رب ستاسو چې شرک باندې کوي او بهتر جواب داري چې اجمال او تفصيل له راشه چولولم پتا سو باندې هاغه چې رب ستاسو پتا سو حرام کړي بس دا خبر اخلاص شو ها الله تشرکو جمله مستانفه ده او سوال سائل ٹھیک دی کنا سوال شتا کنا چه لگا سوال چاو کو چه ما حرم اللہ سی حرام کری جواب راگ چه اللہ تشرکو دے تفصیلو خوا مداغی دلان دے نئے دے حرم اللہ دے مراو لکنا خوا تفصیل دا دے چه شرک ما کوئے دا اللہ سر زر او احسان کوئے دا مور او پلار سر احسان دا پا اوامرو کیو حساب دے خوا خوش نوائی خلاص شنو اوامر بشورو کی گئی فلا تقتلو اولادکم من املاق مقتلو اخفل اولادو دو وجی دلوگینا دلوگینا ریرو خلق اولاد عربو خاص کر خانا جو اندے بے خخولے چی دیل بسوک پیدا کئی نحنو نردقوکم و ایاهم اللہ وی تاستن اخلاص یہ یسلو منگا تاسو لهم رزق درکو دیلهم رزق ورکوهم فلا تقربوا الفواحش ما نزدیکی گئے بی حیائیوتا ما ظہر منا و ما بطن کغبخ کار بی حیائی دیم او دملکو فلمون دیو فلمون دیو سنیم آگان دیو ڈانسون دیو ما ظہر منا طول بی حیائی دا کاغ دیو تا خکار وین آگئی کیوں انسان طول بر بند دی ما زو حرم انها او اغا چه پت دیم فواحش دی دوڑا قسما فلا تقتلوا النفس اللذی حرم اللہ الا بالحق مقتلو نفس اغا چه اللہ حرام کرے قتل لاغو هم اگر پا حق دے اسلام قتل کرے انو قصاص کے او کتنے کرے وانو رجم کے او کمرتد شوی انو قتل کے الا بالحق دا حق شتا دے دا صبح یام شویو قسم ذالکم وصواکم بیهیم تا غا احکام دی چه اللہ وصیت کرے پدی تاستا خوا پدی باندر قسم دلائل شتا او خاص کر وحی وصواکم بیهی تا لکم تاقلون دولت اشارو شو خوا دا سیدون عقلنم ناجائز دی عقلن ولی قتل شرکو عقلا ناجیز دی تا دا آغا ذات سر شرک کے چا تا زان تاو گورا سیدل ندی در کری دمرلوی محسن او منعم عقل وی چا دا کارمکا امور و پلار سر احسان عقل وی قتل دا اولاد دا ټول گورا نو وحی اموی و عقل اموی چا دا کارون ناجیز دی خوا دویم قسم فلا تقربو مال الیتیمی نزدی نشه مال دی یتیم تا نزدی که دل ندی حرام اسی او سلی دی یتیم مال سر اولار دی کنا اگوری ایدا سی کنا سا خبر اپو ندا خدا دیر مبالغ دا قرآن دا کنا تو ازان بچکی داغی نا چه اغا مباحی دا دی یاری نا چه اسی نا پا حرامو کی واقعا شما دار تقوی انتحام آناو کنا خوا الا باللتی مگر پا طریقہ ای احسن چاگا خیستا دا چقرت ناخلے تجارت پا کی کہ دا مال پی نکمی گی ناخلے تینا خود ترس کم وقت پوری حتی ابلغا شدہ چور سیزوانے تا نبی آدھے یتیم ندے دکا یتیم اگر توی چے لاری نئی انا بالغ ای خواہ تا دوالا خبری پا کی اکا بالغ شنو بیا دے یتیم ندے حتی ابلغا شدہ دکا ہوئی خواہ واو پل کیلا پورا ورکوی پیمانی والمیزان او طول بالقسط پہ انصاب سران معلونو کی خلقو سر انصاب کوئی لا نکلف نفسا اللہ و سا سوال پیدا شو چی مونگا خو دیر کوشش کو خو کل دا بنده دا وی اختیار نخبروزی کا نخوا یو چون دانی آ پلا یا دی پلا او پیسا ما تا پاتی شو پیسا آغتا واولی دا اللہوی خیر دے دا اس خبر ندا مونگ تکلیف نور کوئی او نفس لا مگر مناسب طاقت داغا اذا قلتم فاعدلوا کلچ وینا کوي نو انصاف کوي کاغه شهادت ته نو فاعدلوا کاغه فیصله ده حاکم دی قاضی دی نو فاعدلوا کاغه مبلغ دی مقرر دی تقریر کوي نو فاعدلوا حق خبرې کو غره ها ګړبړ پکېونه کې غلط باطل خبرېونه کې ها ولو کان ذا قربا اگر کوي خپلوان او بے حد اللہ اوفو دا اللہ پوازی باندی پوروالے ہوکے گورا اوامر داو کا نخا نواہی ذکر شو لا لا تقربو لا تقتلو سلور پینزو اب یا اوامر شورو شو اوفو اوفو الکیلہ فعدلو او بیا بے حد اللہ اوفو او آخر کی وی فتبعو ایو مخ کی ترشو و بالوالدین احسانا دا اللہ پو آدو باندی پورا والیو کہم دا احکام چی دی وصیت کردے اللہ تا استفدی باندی لعلکم تذکرون دا کد اقل نمعلومی گی دا قرآن نخو معلومی گی کنا نزدے کے کنا دید پارا چی برتو آخ لیتنا وانا آزا سراتی مستقیما او بیشک دا قرآن اللہ وی زمالار دا سیدا فاتبعوه نو دا دی مرگرتیاو کئیم قرآن پسی لال شئیم امر دے گوری خواہ او دا مونگ دا احناف دا مذب دے چی امر دا وجوب دا پار رازی وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ عَمَرَوَانِي كَي پَگَنُوا لَا رُپَسِيم فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِم تَسْ نَسْبَ دِي کی رُقْبَ دِي کی دا قرآن نا خلق رُق شخا توبہ توبہ یہ داخلہ جاری ہے داخلی جاری دی دغل تسلط لیخا روکی اکڑی دکا جی دا قرآن نے بن کلی قسمہ قسم بانی دا تجوڑ اکڑی چی سکال پاری غشوے یو کالو لگاو کنفا دوالت کالو لگاو کار و حتا بشی فتفر رقبی کمان سبی و توائد روجہ کی بغیر دا قرآن نبل سنو ایما دا قرآن میاش دا اللہ و تا دا قرآن میں اشوی لیجی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُوِ ذَلِكُمْ وَسْوَاكُمْ بِهِ لَا اگر بیان دے چی وصیت کے اللہ تا اس تپاغی باندی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دے دا پارا چی زان بچ کئی دا شرکنا دلیل نقلی ذکر کئی دا بخوانو انبیاؤ کتابنا سمم بیاداؤم واورا کنا تورات یې رستو ورکړو د قران نه انا ثم ده پار دی تراخی به ذکر دی ها بیا دا مو او راځم ورکړو موسی علی السلام له تورات هغه موسی علی السلام هغه تورات او تماما علی الذی احسن وتفصیلا لكل شیء چې الله وی دا من نعمت پورا کو پاغه بند باندې چې ډیر اخلاص یې کړو موسیٰ علیہ السلام یادی خواہ تماماً سمانا او تمام مکو پورا مکو نعمت پل پاغم موسیٰ علیہ السلام احسنا اخلصا چڑی رحسانی اکڑے ہو دا ذکر مولی دا کتاب ورکا خواہ پیغمبران چی اللہ کتاب ورکی نو پوشا چی نعمت یا بی تمام کو اکتال در کی نو تمام یا نکو تابان دی خو دیر تمام کو ذکر چی تو پیغمبر نہیں او قران دل در کو یا سړیا او تفصيلا لكل شيء هغه تورات او چې تفصيل او د هر خبره ضروري په دین کې وهدن او راهنمایي وا او رحمتو لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دا خاص د دې لپاره چې دې په ملاقات د خپل رب باندې ایمان راوړي و هاذا کتاب تصدیق د قران دا قران یو عظیم شان کتاب دی چې کتاب ذکر شنو مراد ته قران ذکر دا ځکه کامل کتاب بل نشتا ولې کامل کتاب دی ځکه انزلنا او موږ نازل کړل مبارکون د خیر او برکت ته فتبعو بیا وی په دې پس روان شي خلکو وتقو او ځان بچ کې د نور کتابونو نه لعلکم ترحمون یقینا تاسو باندې به رحم وکړی شي سورۃ یونس کې وراشي د نور کتابونو ځان نه نوایو ښا راوشي مخکاره وی حدیث کې راغلی ان تقولو دا قران هم ځکه نازل کو چې تاسو عذر پاتې نشي اتمام حجت کوم پتا سو باندې ان تقولو چې بیا داو نوای قیامت کې ان زمان ذل الكتاب ولا طائفتين من قبلنا چې بشک نازل کړي شو کتاب او تورات او انجیل په یو دوه قومونو باندې مخکې زمونږ نه چې يهود او نصاراو وین کنا ان دراستهم لغافلين خو عربو تاسو بوي چې مونږ خو پاغي جبا نه پويدو مونږ داغه زذکړینا کمزوري او غافلو چې مونږه هغه جدا جبوا ناشنا او ګرانه جبوا ابل هغه درسونه کم ځای کولو هغه خو ادرجوه فی الدیباجی او سفیان ابن عیینوی هغه خپل تورات پرې خمو کې ان غوښته وا حلله بالذهب اته سره سپینو کاسوړې ولا جوړ کړی هغه درسونه کولو درسونه چا پیجندو ته خوصو پیجندو او مونگا داغی دو زدکلینا و داغی دو لستلونا غافلان نیو داو درو پاتنشو او تقولو داو نوائی لون ناون دلالین الكتابو کاش افسوس کو پا مونگا باندی کتاب نازل شوی بی عربو باندی لکن نا احدا منهم مونگ با دیر مخیو دا خلقونا پسکی داغی پا زدکڑا کی او داغی پا تابدارے کی او داغی پا علم کی او داغی پا معرفت کی عرص کی مدارک ہوئی دا ذکر لحدت اذهاننا عرب اللہ دیر تیز او صفا ذہن ورکڑے دخوا و سقابت افہامنا او عقلن اسم زلیگی خوا شہاب ساقب و سقابت اذهان او غزیرت حفظنا وی زمونږ د حفظ دایره ډیره لویا ده توبته زمونږ د حفظ دایره ډیره لویا ده او نو یو چې ګورنو چې څو ګورنو شاعر دی نو شعر علامه ده فهم او د فراست څخه نه ښه او بل حفاظ په کې ډیر دی ډیر حافظان قرآن دا غي اثبات کوي چې او عربو کې عقل نور په نسبت سره زیات دی نزا حضورون استاسو دفع شو خواه چکا نازل شو مونگ باندی کتاب نمونگ با دیر مخ کیو امونگ با دیر زیاد اعلاو دنور و خلق و ناپ دین کی لقد جاکم فقد جاکم بینتم من ربکم نستاسو اغا حضور ختم شو او اغا ارمانم پورا شو چه لو مکول کنا راغی تاستا یو بینا در افستاسو نام قرآن بینا دا دیر واضح دی وہ دن او ہدایت تے ہدایت بل دے کے نشتا او رحمت تے دا آخرت پا لحاظ سرا نسوک دیلوی ظالم دا آغا چانا چی دروغ جن کئی آیاتو نا دا اللہ کارسنگے دروغ جن کئی ویرا دا مجمل دی ہوئی مونگ پی نپوئی ہو دا گران دی کلوی دا بلچا پا حق کے نازل شوی دی بس خوص بانے والا قتلی نو وصدفعنها امخلی داغینا سنجد اللذین آمون بصداور کو خاصق کسانو تا یصدفونا چه مخلی یعن آیات نازمون دا قرآن نا سوء العذاب ډیر بد عذاب بما كانوا يصدفون څنګه چې نیک عمل درې ځله ذکر کوي کنه نا بد عملوم درې ځله ذکر صدفا يصدفون يصدفون او چې دا اصل کې سبب د عذاب هل ينظرون ذي انتظار نکي نور ستان چې قران راوي فبأي حديث بعده يؤمنون سوره مرسلات کې ویلو سوره عراف کې ویلو دوځایا چې بل کتاب غنشته کته پته مې ناشته انتظار کې ها نو دي انتظار نکي مگر دې تا چې راشدي تا ملائک د عذاب او یا ربک یا راشدي تا عذاب درف ستا دغه سي بغیر د ملائکونو او یا تی بازو یا ربک یا راشي بازي نخي نشاني د عذاب درف ستا چنور د قبلی نرو خیجیم داوی کتلوع شمس من المغرب ابیا حدیث پیش کی چې نبی علیہ السلام ویلو لا تقوم الساعتو قیامت بنا رازی حتی تطلع الشمس من المغرب سوچ نور د دیغاری نی راخت لے فا اذا تولعتو و رآہ الناسو چی رو خیجی خلقی ہوئی نکنا نگو رواتا آمنو اجمعین ټول به ایمان راوړ چا مننا جمعتون ته ورامند کی او اجمعو اجمعین ټول به ایمان راوړي خو یو ذالک لا ينفع نفسا ایمانها دغه وخت کې ایمان فائدہ نه کوي ښه تبو اوس قضا امریکا لا ينفع نفسا ایمانها اگر از باندې چرشی باز نه خې نشای ز قیامت چدا عذاب دې درفستا کړو پیدا ورکنه کې یو نفس ته ایمان راوړل دا چې مخ کې ایمان نو راوړل او کافرو لم تکن امنت من قبل مخ کې ایمان نو راوړل او نو ګناګار تا توبه استل داغه لم تکن کسبت خیرن چې مخ کې سنو کړی منځو داس پوځ دې ولې زنو وسره منډکړه او کسبت فی ایمان اخرہ ذلم ذلان دې او نه عمل کړو په خپل ایمان کې سدنه کېم نن نه کافر توبه قبلېږي چې ایمان راوړي نه د ګناګار چې توبه باسي د ګنا نه کېږي څه نه کېږي خپل انتظرو او ته انتظار کوي ان منتظرون مونږ هم انتظار کوو تاسو عاقبت ته ان الذين فرقوا دينهم بشكاكسان چې ټوکلي ټوکلي یک دین خپل فرقوا دينهم هغه مخکې ته اشاره کوي چې قران یې ځنه کو او ټول مختلف شو وکانو شیان او ډلې ډلې شو لست منهم فی شین دو معنی دي نه ته دا غینا په یو ډل کې کاری وی چې تاول ځان لړل نه دی جوړ کړی چې مونږ ته وایي چې فرقواری خنه ده نو یې نه زما دا فرقواری نه ده دا بنیادی جماعت ته مقامی جماعت ته او تاسو ته نو تختې ده ښا ته جو تختې ده نه غي ته فرق وای ښا هټول له شاعت نه تختې دي لږی ښا یو ځمان زم دا لستمنو بیشن تني دا غینا په هیڅ ذمہواره کې تني ذمہوار انما امرهم الى الله داوی حواله الله تعالی فیصله به الله سره ای ثم ينبئهم بیا خبر کی دی لره ما کانوا یفعلون هغه کار باندې چې دی کاو مجاهد وی فرقوا دینهم هم اهل البدع والشبهات من هذه الامه بدعتیان په خوانو متونو کې نو دا ذیکي یا ها جوړه کړی ده من هذه الامه بیا وی چې خرج ترمذی والبيهقي والطبراني ریوالو کتابونو چې قال علی السلام یا عائشه نبی علیہ السلام حضرت عائشه سره حضرت عائشه ویلو چې د نبی علیہ السلام په زما کور کې و نو چې راغو نو که خبرو تبهړ کېدو نو خبرې به وکړې ما سره او کنی سر بیو لگاو نو که نو خبری داوی چیا عائشہ الَّذِينَ فَرَّقُوا دا قرآن چی یادی چی فرقو دین هم دا سوک دی هم اهل البدع والضلال من هذه الامتی دا بدتیان دی دا گمراه خلق دیتی امت بیوی لیس لهم توبتن یا عائشہ تا بیو تا بیا بیا ذکر وی چی دا خوب وقتو کنا چیسی نا خوب دل درگلی یا عائشہ دا دی توبہ نا قبلی گی او سره دې نه چې ان لكل صاحب معصيه توبه د هر ګناهګار لپاره توبه قبلي ښه وزین قبلي وليس لاهل البدع توبه بيوي انا بريء منهم زهو دينه بيزارم لست منهم في شيء زهو دي بيزار وهم بريئون مني اغي زمانه بيزار دي لست منهم وليس مني او لري دا دې کنا دا نن چې ګن جوړ کړې په دنیا کې ها بس خو چې کم زه ګور نو دغه عقیده وي او دغه بدعات او رسومات وي بهشکه فیضل دې الله تعالی خبر وي کې پاک کار چې دي کو ترغیب توحید ته من جاء بالحسنات او دې تفصیل وکړه دې دغه چې انما امرهم الی الله الله وسنګ فیصله کوي دا سي هغه چا چې راتل کړي په توحید سره فله او عشر امثالها غلا لس بدلی دي دیو په ځای به له لس بدلی ور کوي هغه چا چې راتل کړي په شرک سره فلا اذا الا مثلها سزا به نشي ور کولې دلته مگر داغه په اندازه او په مقدار وهم لا یظلمون دي سره به ظلم زیاتې نشي کوي قل اوایوت اننی اذانی ربی لا صراط مستقیم امور مصلحه د هر صورت په اخر کې الله ذکر کوي پیغمبر تا د دعوت لپاره ها د امور مصلحه د دعوت لپاره اوایوت چې زما خبره ولې نه منې زه خو د مشرانو خبره کوم ها اوای به شکه ماته ذات کړی د رب زما په طرف دلاره نیغي دینن قیمن دین دے دیر محکم ملت ابراہیم حنیفا بدل داغینا ملت ابراہیم علیہ السلام دے چی مخیلو لے ادھار باطلنا نظر بنانو امخو وما گانا من المشرکین او غخو ادھار مشرکانو پغار امنو تلے احلار بدل کریوا زمرا منزہ قل او ایوتا ان صلاتی و نسکی بشک آزما بدنی عبادت چ مونږ پکې اهم دي او زما مالی عبادت چې قرباني ده او زما محیا یا ژوند طریقې او مماتي او زما د مرګ طریقې کنه مرګ پکې نشته ګور دی وته استلو غره ها مونږ ته حياتيان وي حيا مماتيان وي ها په ګور مونږ دواله یو کنه مونږ دواله منو زکه چې قران ویلي او جسو کېو منی او بل نه منی نه قران نه منی محیا او مماتی خاص د الله پر رضا د پاره وای چې پالو کې د مخلوقات دې زمونږ باندې په ژوند کې بدعت او سرس مری واجی ان په مرګ کې لا شریک له دا واز به زمونږه ها چې نبی صلی الله علیه د موت په وخت کې وای چې لا اله الا الله ان للموت سکرات لا اله الا اغه وخت دا دا او خیخه چې ګوره زوم بچ نشوم د ځان کدن د سختاینه او نو څوک به بچي یو الله ته بچ دی نو کل شی هالک الا وجهه نو بل یو ولشته داسي بل یو بزرگ شته داسي چې خلق ته وای چې زبا سبا کې خیری مازیګر په پینځه بجې امرما امال اوس کټ سم کې ها اشور ازوګ بنه کوي چې ځان کزن سختی را باندې او احسان وبشي پیغمبر وی چې لیل موت سکراتن فا هیڅوک نه بچ کیږي ځکه الله دا فرق کوي د خالق او مخلوق په مینس کې دا هی مرګ او ژوند ځکه لله رب العالمین لا شریک له الله سره هیڅوک صدر نشتا او بذالک امرتو په دې مسله باندې ما ته امر کړی شوی دی انا اول مسلمین زه اول د امتنا مسلمان یم هر پیغمبر دا اول او دا مسله می منلې د ټول نمخ کې خان نشي څوک موحدینی او زما مرګري خان قل غیر الله ابغي ربا دارت د شرک بیا په بل طریقه راوي خان غیر الله اتخذ وليا مخک تیر شیو سوار لسمايات غیر الله ابغي حكما قامت بغیر دلانا وګورم ځان لبل څوک رب او غل رب د هر څه دې بلا تکسب کل نفس الا عليها عمل نکي یو نفس مگر بوج به پاغ باندې ولا تزر وازره وزر اخرى نشول یو نفس بوج د بلچا اگر کفلاری خود زی بوج نشول کزی خود پلار بوج نشول ثم الى ربكم مرجعكم بيتصادوا فل ربتا راتلل دیم وینبیوکم بما کنتم فی تختلفون خبر بگی تازو پا حقیقتو او پا جزا و سزا داغی چی تازو پا کی اختلاف کاؤ وهو اللذی اللہ غزات تیجا لکم خلائی پل اردی چوی گردو لیتاسو یو بل پسی پزمکا کیم ورفا بازکم فوق بازن درجاتن او چتکڑی دی باز استاسو نا دا پاس دا بازو پا مرتبو کین درجاتن دا مال پا لحاظ سرا دا عقل پا لحاظ سرا دا صحت پا لحاظ سرا سمر نعمتو نچی دی نتفاوت تی بگی دا صلا لیبلوکم ازمیخ کی پتاسو فیما تاکم پاغس کی چی درکڑی دی کمال دے نیمتحان دے کسحت تے نیمتحان دے کاقل لے نو امتحان لے کمال دولت دا ټول امتحانات تھی چی سوک زما شکر ادا کی او سوک نا ادا کی او بے شکر افستا دیر ذرا عذاب ورکون کے دیں سوک چی انکار کئی اعراض کئی او بے شکر آغا بخشش کون کے دیں مہربان سوک چی دا اللہ حکم منیم او یقین کئی آمنا و صدقنا و اخام واخر دعوانا الحمد